Csodálatosan szép estét kívánok mindenkinek, kedd este van, újra stream, és kezdjük a szokásos mókával. Jó a hang, ejha, Domcsa, látom, készültél, és rögtön felszólítasz, hogy igyak egy kis vizet, úgyhogy sziasztok, szép estét, egészségetekre. Na kérem szépen. Szóval, jó a hang, pöpec, vagy nem tudom, mi van. Szóval, minden rendben van, hallotok, nem szaggat. Azonnal természetesen megérkezett. Istenem, jó, köszönjük szépen, Bogyi, hogy már is kiváltottad a juti falatot, még 2 percesen tart a stream, szuper, nagyon jó, csodálatos. Lehet, hogy meg fogom szüntetni ezt, mert nem az a lényege a streamnek egyébként, hogy megetessük azonnal a macskát, de jól van, megkapja, hogyha ki lett váltva, akkor megkapja, itt vagyunk, jól vagyunk, szóval Jézus már bedobta, de kezdjük el rögtön az este legfontosabb hírével, a stream előtt fél órával, konkrétan a Marvel és a Disney bejelentette, hogy a Fekete Özvegy egyrészt elcsúszik júliusra, és ahogy arra számítani lehetett egyébként már hetek óta, tehát a film nem csak moziban lesz látható, de a mozis premierrel együtt, az amerikai mozis premierrel együtt föl fog kerülni a Disney Plus-ra, ami azt jelenti, hogy plusz pénzért majd meg lehet nézni, mert hogyha jól olvastam a híreket, az a nagyon csodálatos interneten, akkor arról van szó, hogy ugyanúgy, ahogy a Mulan, ugyanúgy kerül fel a Fekete Özvegy a Disney Plus-ra, tehát hogy valamennyi plusz pénzt kell majd fizetni érte, hogy meg lehessen nézni, sima Disney Plus előfizetéssel nem lesz elérhető. Az árat, amikor én néztem a híreket, még nem lehetett tudni. Egyébként, Bogyi, neked közben mondom, hogy a macska etetése nem verseny, tehát fölösleges azzal kezdeni a streamet, hogy rögtön kiváltjuk a juti falatot a macskának, mert hogy alapvetően nem az a lényeg, hogy ki tudja leghamarabb kiváltani a juti falatot a macskának. Úgyhogy, és hát igen, tehát hogy nyáron szinte biztos, hogy nem lesz még szerintem magyar Disney Plus. Én továbbra is azt gondolom, hogy ősznél hamarabb nem fogunk Disney Plus előfizetést kapni Magyarországon, tehát nem lesz hivatalosan, úgyhogy gyanítom, hogy hát az lesz, hogy le fogjuk tölteni ezt a filmet. Mert hogy májusban, azaz, hogy júliusban itthon nyitva lesznek-e a mozik egyébként, azt mondjuk így jelen pillanatban, így a harmadik hullámnak a nem tudom közepén, elején, vagy nem tudom hol, nem tartom elképzelhetőnek, hogy júliusban moziba fogunk menni. Tehát nagyon jó lenne, én nagyon szeretném ezt a filmet megnézni moziban, de nem látok sok esélyt arra, hogy ki fogják nyitni a mozikat idén nyáron. Nyilván az Egyesült Államokban vannak mozik, amik már nyitva vannak, de az az Egyesült Államok, nem Magyarország, nem Európa, úgyhogy én attól tartok egyébként, hogy tényleg, tehát hogy Disney Plus előfizetés nem lesz még, tehát hogy nem tudunk legálisan Disney Plus-ra előfizetni, ma szerintem még júliusban, illetve mozik sem lesznek, úgyhogy kisképernyőn fogunk Fekete Özvegyet nézni. Ugye, aki rendszeresen itt van a streamekben, az tudja, hogy nem olyan régen beszéltünk arról, hogy szinte biztos, hogy ez a sors vár egyébként erre a filmre, és igen, tehát hogy én arra gondolok egyébként, hogy most bejelentették, hogy a Fekete Özvegy az júliusban kerül a mozikba, illetve a Disney Plus-ra, és szerintem nem sokat kell már várnunk arra, hogy egyébként bejelentsék azt is, hogy egyébként az Eternals is hasonló módon fog a közönség elé kerülni, és én azon se lepődnék meg, hogyha a Shang-Chi-re is ugyanez a sors várna. Nem szeretném, hogy így legyen, de lássuk be, a jelen helyzetben, legalábbis itt Európában, főleg Magyarországon, én nem látom azt, hogy mi lesz, tehát hogy moziba mennénk tényleg ősznél hamarabb, de szerintem még az ősz is necces, tehát hogy gyakorlatilag a járványnak a legrosszabb szakaszában, ha vagyunk, soha ennyi ember nem vesztette még az életét naponta a koronavírus járvány miatt, azzal nyilván nem kell mondanom, hogy egyszerűen nem vagyunk felkészülve erre, az oltás az katasztrofális. Én a magam közel 40 évével elképzelésem sincs arról, hogy vajon mikor fogok bármilyen oltásnak a közelébe jutni, úgyhogy hát eléggé oda van nekünk baszva, mondjuk ki szépen, hogy a mozizás az nem igazán lesz esélyes idén. Ez van. Ettől függetlenül én valamennyire örülök annak, hogy végre elengedik ezt a filmet, és meg lehet majd nézni. Ugye korábban erről beszéltünk, hogy egyszerűen van az a pont most már a Marvel-nél, amikor nem lehet tovább tologatni a filmeket, mert nyilván ezek a filmek, amik a mozikba szánt a Disney és a Marvel, azok azért kapcsolatban vannak a folyamatosan érkező Disney Plus-os sorozatokkal, és valószínűleg egyébként én azt gondolom, hogy a Fekete Özvegynek a további tologatása, halogatása az hatással lenne mondjuk a Sólyomszem sorozatnak a premierjére, és abban biztos vagyok, hogy a sorozatos tervet, amit felépített a Marvel a Disney Plus-on, azon nem nagyon akarnak variálni, úgyhogy szerintem osztottak, szoroztak, és azt mondták, hogy a Fekete Özvegyet most már el kell engedni. Dani Ádám 94 kérdezi, hogy mikor volt kibeszélő a Snyder Cut-ról. Nos, az a helyzet, hogy a Snyder Cut-ot azt kibeszéltük, hogyha jól emlékszem, akkor szombaton, igen, szombaton túlestünk az új Igazság Ligája kibeszélésén, és ugye egy pár perc elejéig térjünk vissza a vasárnapi streamre, ami totális katasztrófába torkollott. Nem életem legbüszkébb pillanata volt. Obika egyébként iszik, mert itt van az ő neki kikészített pohár, csak most úgy van beállítva a kamera, hogy nem látjátok a poharat, amit leraktam neki. Obika, ne bántsd a Funko figurákat, légy szíves. Szóval, így áll, nézd, nagyon finom a víz, elképesztően finom, így áll vizet. Szóval, a vasárnap az teljes katasztrófa volt, ami nyilván abból következik, hogy itt van ez a laptop, amiről most is streamelek, ami egyébként egy Lenovo Yoga 9, ami egy teljesen király gép, hogyha munkáról van szó, de streamelésre nem alkalmas, legalábbis olyan streamelésre egyáltalán nem alkalmas, hogy egyszerre streameljek, rajta futtassak rajta egy játékot, és ezt a játékot streameljem ki a nagyvilágra. Tehát, hogy erre már nem igazán volt, nincs felkészítve ez a gép, úgyhogy amíg meg nem érkezik az új gépem, addig videójátékkal nem fogok újra próbálkozni, maradunk a beszélgetős, Lego építős témánál, de már sinem van egyébként tényleg a Lenovo gép, ami egyébként egy Legion 5, és ami nagyon fontos, hogy van benne 16 GB RAM, van benne egy GTX 1650 Ti, illetve egy AMD Ryzen 7-es, méghozzá a 4800-as, úgyhogy alapvetően nyilván vannak ennél sokkal erősebb gépek is a piacon, de hogy azért ez egy egészen decens gamer gép, és már alkalmas lesz arra, hogy egyébként játékot is futtassak, meg streameljek is, meg rákössem majd egyébként a konzolt, és onnan játszak úgy, hogy nem kell kétségbe esni, tényleg borzasztó volt a vasárnapi stream, és bocsánatot is kérek, hogy ilyen hülye fejjel mindenféle előzetes rendes teszt, illetve gondolkodás nélkül belevágtam abba, hogy na hát én most játékot fogok streamelni, felejtsük el, le is töröltem egyébként a videót, vissza se lehet nézni, mert annyira szégyeltem az egészet, de most már tényleg csak idő kérdése, és minden rendben lesz videójátékos stream, és ha minden jól megy, akkor még csak nem is lesz katasztrofális. Szóval ennyi. Ez lett volna az egyik szolgálati közlemény, a másik szolgálati közlemény az pedig boldogsággal telít el egy csomóan, akik fönn vagytok a Discord szerveren, meg követtek a Twitteren, már tudjátok, de bármennyire is sikerült bénára egyébként a vasárnapi adás, hozzá segített ahhoz, hogy elértem a partner státuszt. Hétfő reggel úgy keltem fel, hogy szépen meglett az összes kitétel, tehát streameltem 12 alkalommal, streameltem 25 órát, illetve elértem az átlagos 75-ös nézőszámot, ugye ezt 30 nap alatt kellett teljesíteni, nyilván nélkületek ez soha nem sikerült volna, és nélkület sem, Oberon, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, imádlak, légy szíves, mutasd a hasadat, arra jönnek a nézők, nem hangoskodunk, pocakot mutatunk, szóval nagyon szépen köszönöm nektek, tényleg nélkületek ez nem sikerülhetett volna, nagyon örülök, nyilván amikor lehetővé vált, tehát hogy a partner státusz az nem jár automatikusan, hanem eléred a kritériumokat, és amikor eléred a kritériumokat, akkor lehet rá jelentkezni. Én nyilván hétfő reggel azonnal jelentkeztem, elküldtem a jelentkezésemet, és most várom, hogy jóvá hagyják ezt a partnerséget, amire azt írták nekem e-mailben, hogy 1 és 2 hét is lehet. Na, most ha abból indulok ki, hogy azt hiszem most már 9 napja feltöltöttem egy emótot, és még mindig nem hagyták jóvá. Én azt gondolom, hogy ez 2 hétnél hamarabb nem fog megtörténni, de azt gondolom, hogy ez már csak részletkérdés. Úgyhogy csúri fasza. Ezt tudom mondani. Tényleg nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt vagytok folyamatosan velem, hogy segítettetek elérni ezeket a kritériumokat. Úgyhogy borzasztóan boldog vagyok emiatt, és egyébként tényleg most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Star Wars emotot, a harmadikat, amit majd a feliratkozott nézők is tudnak használni, azok mikor hagyják jóvá. Ugye ne felejtsük el, hogy azt a két Star Wars emotot, amit most beraktam a chatbe, az konkrétan 2 órával azután, 2 órán belül jóvá hagyták, miután feltöltöttem őket, de hogy ezek tier 2-es és tier 3-as emótok, tehát csak azok tudják használni, akik előfizetnek, azaz, hogy feliratkoznak a magasabb csomagokra. Nyilván a Twitch szereti a pénzt, úgyhogy azokat az emótokat, amikből több pénzük lesz, azokat rögtön jóvá hagyták, de hogy miért tart most már lassan 1,5 hétig, hogy a harmadik is fölkerülhessen a kínálatba, az elképzelésem sincsen, hogy miért van, de hogy tenni nem lehet semmit, reklamálni nem lehet, türelmesen lehet várni, úgyhogy velem együtt ti is várjatok türelmesen. Szóval megbeszéltük a Black Widow-t, ez nagyon fontos, beszéltünk a vasárnapi katasztrófáról, beszéltünk a partnerségről, várjuk az emótot. Egyébként ugye jelenleg összesen 4 emótom lehet, ugye ebből a 4. vár jóváhagyásra, és még egy 50-nél válik elérhetővé a következő, amit fel lehet tölteni, mármint hogy 50 feliratkozásnál, most tartok 39-nél, úgyhogy az még odébb van, és azt viszont nem tudom, hogy vajon, hogyha jóvá hagyják a partnerséget, akkor az vajon elérhetővé tesz-e újabb emótokat, ezzel nem vagyok tisztában, de hogyha esetleg valaki nálam egy kicsit jobban vágja ezeket a Twitch-es dolgokat, az nyugodtan ossza meg a chatben, és igen, Helios be is dobta a következő témát a chatbe, amiről beszélgetni szeretnék, ezek pedig a héten bejelentett LEGO szettek, ugye még csak KED van, de tegnap a LEGO lerántotta a repret a Discovery űrhajóról, amit nem raktam be most a parancsok közé, úgyhogy megkérnék valakit, hogy dobja be a Geek Life-os linket, hogyha esetleg valaki be tudja rakni, és látta volna, hogy megnézhessék azok, akik nem látták, és látom, hogy Tomi kiváltotta a Mutass egy random képregényt, mutass egy random képregény csatorna pontokat, úgyhogy mutatok most nektek egy random képregényt, egy pillanat türelmet kérek, és mutatom is. Nagyon szépen köszönöm egyébként, Tomi, hogy kiváltottad, mert eddig erre senki nem pazarolt pontokat, mindenki csak a macskát akarja etetni, miközben itt van az őrületesen jó képregényes content. És a ma esti random képregény az a Kozmikus Szellemlovas, amit magyarul a Fumax kiadó adott ki, és hát azt kell tudni, hogy ez a képregény a szintén a Fumax kiadó által kiadott Thanos Győz kötetnek a folytatása, és Donny Cates és Dylan Burnett munkája, és hát azt kell nagy vonalakban tudni előre a kötetről, hogy egyébként nem kell elolvasni az előzményt ahhoz, hogy az ember jól szórakozhasson, miközben ezt a képregényt olvassa. A főszereplője a megtorló, aki konkrétan szellemlovassá változik, ami, hát hogy mondjuk ki, meglehetősen ütős kombináció, és elhatározza, hogy hát konkrétan meg nem történti teszi azt a rengeteg gonoszságot, amit Thanos okozott a világban, és visszautazik az időben, hogy kinyírja a baby Thanost konkrétan. Tehát, hogy ez a tipikus dilemma, hogy visszautazná-e az időben megölni Hitlert, hogy semmisé tedd a második világháborút. Na, körülbelül ez itt a felütés, nyilván a szellemlovas nem nyírja ki baby Thanost, ennyit elárulok a képregényről. És még azt is elárulom egyébként, hogy meglehetősen szórakoztató kötet, tehát hogy a megtorló képregények azok elég komorak szoktak lenni, na hát ez a megtorló, ez itt nem annyira komoly, egy kicsit meg van már hibbamba egyébként, tehát hogy nyugodtan lehet ezt mondani, és olyan egyébként, mintha egy Deadpool képregényt olvasnátok, és nagyjából úgy viselkedik a karakter, mint Deadpool, és hát nyilván Kozmikus Szellemlovasról lévén szó, a kozmikus történetről van szó, tehát hogy utazgatunk bolygóról bolygóra, van benne időutazás, Thanos és a szellemlovassá avanzsált megtorló mellett feltűnik benne még egyébként egy csomó Marvel karakter, és tényleg meglehetősen szórakoztató olvasmány, tehát hogyha valaki valami teljesen debilre, mert azt hiszem ezt is rá lehet mondani erre a képregényre, de mégis szórakoztatóra vágyik, annak ajánlom ezt a kötetet, ami, ha jól emlékszem, igen, tavaly jelent meg, úgyhogy tényleg bátran ajánlom, ez volt a mai random képregény. Nagyon szépen köszönöm, Tomi, hogy kiváltottad, te voltál az első. Borzasztóan hálás vagyok ezért, és most el is rakom a random képregényt. Szóval, ott tartottunk, hogy új LEGO szettek. Egyrészt ugye tegnap bejelentette a LEGO a Discovery űrsiklónak az érkezését, ami április 1-től lesz kapható világszerte, így Magyarországon is, 66 ezer forintba kerül, ami nem meglepő olyan szempontból, hogy ez egy 2500 alkatrészt tartalmazó készlet, ami 51 centi hosszú, tehát hogy ilyen nagy, tehát hogy tényleg egy szép méretes készlet, és nem csak az űrsikló van benne, de benne van a Hubble űrteleszkóp is, és nem csak össze lehet rakni a Hubble űrteleszkópot, de bele is lehet rakni egyébként az űrsiklóba. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a LEGO-nak a NASA tematikájú LEGO készletének a sora csodálatosan folytatódik. Ugyan megkaptuk évekkel ezelőtt a Saturn 5 rakétát, fantasztikus lett, megkaptuk azt a LEGO Ideas settet, amiben ugye azok a fontos nők vannak, akiknek köszönhetően a NASA ott tart, ahol megkaptuk ugye a holdkompot, amit ott láthattok a polcon, illetve a legutóbbi, ami megjelent, az ISS az űrállomás volt, most pedig áprilisban érkezik a Discovery űrsikló. Hát nagyon nehéz visszafognom magamat, hogy ne rendeljem meg, de egyelőre erős vagyok. Ránézek a Kovács műhelyre ott a háttérben, és azt mondom, hogy annyira jó, hogy van egy Kovács műhelyem, hogy valójában nincs szükségem Discovery űrsiklóra. És ezzel a bejelentések sorra egyébként nem ért véget, ugyanis ma reggel, konkrétan hajnalban járt le az embargó, hogyha jól láttam a dolgokat, a LEGO bejelentette a Darth Vader sisakot, illetve a egy újabb rohamosztavós sisakot, méghozzá ezeknek a motoros speederbike-os rohamosoknak a sisakját, illetve bejelentettek egy újabb droidot, méghozzá azt a Battle droidot, azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hogy Battle droid, de mindenki emlék, az a felderítő droid, amire mindenki biztos, hogy emlékszik, például a probe droid a Birodalom visszavágból. Szerintem a droid egészen jól néz ki, elég tetszetős, szerintem a droidok közül eddig ez az egyik legjobb megoldás, tehát hogy tényleg annyira jól össze van rakva, meg hogy izgalmas, tehát hogy nem csak egy gömb, amin van egy másik gömb, meg nem egy újabb artú, hanem ez a prop droid, ez tényleg jól néz ki. A Darth Vader sisak, teljesen őszinte leszek veletek, nekem nem annyira tetszik, mert hogy oké, hogy az összes Star Wars-os sisak így sima, de hogy ennél a sisaknál kifejezetten bénán néz ki szerintem, hogy látszanak a stadok, ugye a bütykök, a sisaknak a teljes oldalán és hátán, és szerintem ez annyira nem néz ki jól, tehát hogy nekem annyira nem jön be. Élőben lehet, hogy tetszeni fog, de a képeken nem annyira jött át. A Darth Vadernél még az új rohamosztagos sisak is jobban tetszik, úgyhogy igen, tehát hogy ezeket jelentette ma korán reggel hajnalban a Lego, és őszinte leszek, fejből nem emlékszem, hogy ezek mikor lesznek elérhetők, de gyanítom, hogy ezek is áprilisban jönnek. Úgyhogy most ezzel a két sisakkal ugye ötre bővült a Star Wars-os sisakoknak a száma, és a droid pedig konkrétan így végül is betagzódik azoknak a szetteknek a sorába, amit eddig a Lego kiadott ugye a droidokból. Nyilván volt Artu, volt BB-8, ugye volt az a droid is, aminek most nem jut eszembe a neve, de az új trilógia harmadik részében szerepelt, tehát hogy konkrétan papírforma szerint jelentette be a Lego az új szetteket. Amy J. Black írja, hogy D-O? Ah, na igen, ő volt. Nem bánnám, ha valami járművet is kapnánk, írja Helios, amióta vannak ezek a sisakok, nagyon gyérek az új hullámok. Hát, azt tudjuk ugye, hogy azért idén azért lesznek járművek, tehát hogy jön a Republic, nem hűltem meg, csak nem jut eszembe a neve, a Republic Gunship, elvileg jön az AT-AT, szóval el leszünk látva egyébként járművekkel, és nyilván biztos, hogy ti is olvastátok a pletykákat, hogy lesznek azért bőven járművek is a idén. Zsolt kérdezi, hogy a Lego szettekre lett hatással a Covid? Nyilvánvalóan a mozi related szetteket kivéve, vagy ott nem szokott lenni roadmap, csak leakek? Hát szerintem a gyártásban, a Lego szetteknek a gyártásába szerintem tavaly szólhatott bele a koronavírus. Szerintem azt azért már így valószínűleg a Lego már leküzdötte. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyártásra nincsen hatással már a Covid, úgyhogy szerintem nincsen elakadás a termékek kiadásában. Tényleg azoknál a termékeknél lehettek csúszások, amik valamilyen filmhez kötődnek. Nyilván ilyen volt az új Ecto van, a Szellemírtóknak a járműve, ami elméletileg az új Szellemírtók filmmel együtt jelent volna meg, de hogy ezt a filmet eltolták tavalyról idén nyárra. Ugyanez a helyzet egyébként a Vérontó és a Venom sisakokkal is, mert hogy azok is a filmmel párhuzamosan jöttek volna ki eredetileg, és ebből is látszik, hogy a Legónak a gyártási folyamatát nem annyira befolyásolta a Covid, hiszen például a Vérontó és a Venom sisak konkrétan már készen állnak arra, hogy piacra kerüljenek, ugye áprilisban meg is fognak jelenni Amerikában, a világ többi részén pedig májusban, és az Ecto vannak a megjelenése is arra utalt, hogy a Lego legyártotta azokat a szetteket, és úgy is döntöttek, hogy akkor mi ezt piacra dobjuk, mert hogy egyszerűen nem volt értelme valószínűleg annak, hogy titkolják a már egyébként legyártott szettet, és várják vele a filmpremiért. Nyilván a pakliban tökre benne van az is, hogy az új Szellemírtók film az megint el lesz valószínűleg tolva, mint ahogy ugye a Venom 2 is el lett tolva, a Fekete Özvegy is, tehát hogy gyakorlatilag készpénznek venni jelen pillanatban szerintem csak a Warner Studiosnak, a Warner Brosnak a filmjeit lehet venni, mert azokról tudjuk, hogy mikor kerülnek moziba, illetve föl az HBO Max-ra, tehát hogy ők azon már nem fognak variálni, a Godzilla vs. Kong az jön a jövő héten, 31-én, hogyha jól emlékszem, jön a Mortal Kombat is, jön a Matrix 4 is, tehát hogy ezek a filmek szépen mind akkor fognak a mozikba kerülni, amikor egyébként kihirdették az új megjelenési dátumokat, de közben pedig például az olyan film, mint a Pókember 3, ami elvileg valamikor idén, ha jól emlékszem, idén októberben kellene, hogy a mozikba kerüljön, na arra nem vennék mérget, hogy a Pókember mozikba kerül idén októberben. Igen, aki valaki írja, hogy most lett bejelentve, hogy július 9-én a Black Widow a mozikba és a Disney Plus-ra, így van, ezzel kezdtük egyébként a streamet, hogy ezt megbeszéltük, hogy május 7-éről július 9-ére tolták a Fekete Özvegynek a premierjét, és Amerikában, meg ahol nyitva lesznek a mozik, ott bekerül a mozikba a film, de ezzel együtt elérhető lesz a Disney Plus-on is, méghozzá extra összegért cserébe, akár csak tavaly a Mulan. Ja, láttam egyébként, hogy Timi kérdezte, hogy miért van itt előttem a jegyzetfüzet, és hát azért van előttem a jegyzetfüzet, mert ebbe fölírtam témákat, amikről beszélgetni szeretnék veletek, és hát ezeket a témákat egy kivételével mind ki is lőttük. Közben Nome kell kérdezni, hogy mi a véleményem a Justice in Grey-ről, ami a harmadik igazság ligája film változat, és annyiban különbözik a múlt héten bemutatott verziótól, hogy hát konkrétan fekete-fehér lesz. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tehát, hogy a Justice League, az új Justice League, az nem a sátán tangó. Meg hogy nincsen olyan művészi értéke, ami előjönne azáltal, hogy meg lehet nézni fekete-fehérben is. Tehát, hogy bőven elég megnézni ezt a 4 órás filmet színesben, aztán felejtsük most már el, tehát, hogy zárjuk ezt le, téma vége, bekerült a Snyder Cut az HBO-ra, meg lehet nézni, és akkor mostantól zárjuk le ezt a fejezetet, és felejtsük el. Őszintén szólva, én már rosszul vagyok attól, hogy pörgetem a Facebookot, és az összes oldal, amire fel vagyok iratkozva, az még mindig a Snyder Cut-tal van elfoglalva, és hogy láttátok a Pókember hivatkozást a filmben, meg hogy 10 dolog, amiben a Snyder Cut különbözik a Joss Whedon féle változat, meg ilyenek, tehát hogy nagyon unom már, tehát hogy így tényleg engedjük már ezt el, mindenki most már menjen a dolgára, aki akarja, az nézze meg negyedszer, ötödször is, meg akár nézze meg fekete-fehérben is ezt a filmet, de hogy így engedjük el tényleg, köszönöm szépen. Snyder, viszlát, jön a zombis filmje, inkább beszélgessünk arról. Szóval én a részemről így most itt így nagyon szívesen, de csak a streamben így lezárnám a Justice League-et. Meg az összes, tehát hogy így beszélgessünk az új Batman filmről, biztos jó lesz, meg hogy tegnap bejelentették, hogy lesz, mi bejelentettek még egy DC filmet, a Zatannát, úgyhogy megvan a rendezője, tehát hogy újabb itthon egyébként kevéssé ismert DC szuperhősnő kap saját filmet, illetve Michael Keaton lenyilatkozta, hogy lehet, hogy mégsem lesz ideje részt venni a Flash filmben. Úgyhogy, ja, annyi mindenről lehet beszélni, úgyhogy ne beszélgessünk a Snyder Cut-ról. Szevasz, Zack! Csá, majd ha lesz új filmed, akkor beszélgetünk róla, de nem akarok többet beszélgetni egy 3 éves filmed újravágott verziójáról. Csá, szevazzek. Na. Tomi már unja a szuperhősös témát, na hát ebben nem bírok belemenni, a szuperhősös témát még nem unom, és ezzel egyébként elérkeztünk a mai streamnek az utolsó jegyzett füzetbe felírt pontjához, mégpedig ahhoz, nyilván ma sok embernek ez sem lesz újdonság, de tegnap vettem 2 darab Funko figurát, méghozzá WandaVision-ös Funko figurát, és próbálom úgy mutatni nektek, hogy látszódjon, ne azt lássátok, hogy az ablakos dobozok visszaverik a fényt. Tehát, hogy ez 2 Funko figurának a különböző változata. és ez az 50-es évekbeli Vízió, van a sima változat, amiben Vízió konkrétan hát árruhában látszódik a kis kalapjában meg a szemüvegében, a másik pedig a másik 50-es évek Vízió, de itt ugye rendes Vízió feje van. És azt kell tudni, hogy ez a sima változat, ez pedig a Chase változat, és korábban erről már beszélgettünk, de azért elmondom újra, hát ha vannak itt olyanok, hogy még nem tudják, hogy ez a Chase változat, az azt jelenti, hogy általában minden Funko sorozat az több figurát tartalmaz. Hogyha megnézitek, akkor például ez a sorozat tartalmaz egy 50-es évekbeli Vandát, tartalmaz egy 50-es évekbeli Víziót, illetve van egy Halloween kosztümös Vanda, van egy Halloween kosztümös Vízió, illetve van egy 70-es évekbeli Vanda, méghozzá nagy pocakkal, tehát egy várandós Vanda, és minden egyes ilyen, nem minden egyesben, de nagyon sok ilyen több darabos sorozatban van egy Chase figura, ami azt jelenti, hogy van az alapverzió, és kiadnak belőle limitált számban egy olyat, ami valamiben különbözik az alapverziótól. Ebben az esetben például a figurának a feje különbözik attól, amit itt láttok, és a Chase verziók azok általában sokkal többet érnek, mint a sima verziók, mert hogy ez elméletileg véletlenszerűen kerül a vásárlókhoz, és sokkal kevesebb van belőle, mint a sima változatból. Na most ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy az értékkülönbség az jelenleg úgy néz ki, hogy van a Funkónak egy hivatalos applikációja, amiben számon lehet tartani a gyűjteményt, és ez az applikáció azt is számon tartja, hogy mennyibe kerülnek ezek a figurák. Na most a sima, a jelenlegi állás szerint ebben az applikációban, ami a dollárban van megadva, és alapvetően az amerikai piacra vonatkozik, nem az európaira, de hogy ez kerül 7 dollárba, ez pedig 75-be. Tehát, hogy a Chase verzió ebben az esetben 10-szer többet ér a Funko applikáció szerint, tehát, hogy a Chase 10-szer többet ér, mint a sima. És nekem nincs egyébként nagyon sok ilyen Chase figurám, mert hogy tényleg lelkesedés, pénztárca, meg kitartás kell ahhoz, hogy levadászhassál ilyeneket, de nem ez az egyetlen, megmutatom, tehát, hogy ugyanilyen verzióban van Jokerem, méghozzá a 89-es Batmanből, és ugye itt ez az alapverzió, Joker a kalapjában, próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon belőle valami, ez pedig egy másik Joker, és itt is a fej különbözik, itt egy egészen másfajta sapka van rajta, és az arcán egyébként már el van kenődve a festék, tehát hogy ennek a figurának a feje, ez teljesen fehér, tudom, hogy nem látjátok, mert szétvilágítja, szétégeti a képet a LED fény, de hogy ennek a figurának pedig így az arcáról már így lefolyóban van a festék. Tehát, hogy ezeknél ez a különbség, és tök érdekes, hogy a Jokernél egyébként az érték különbség a két változat között az nem olyan nagy, mint a Víziónál. Tehát, hogy itt azt hiszem, talán a Chase verzió az talán 3-szor drágább, mint az alapverzió a Funko applikációban, úgyhogy, ja, tehát, hogy még az is igen csak eltér, hogy melyik az, amelyik drágább, és melyik, amelyik olcsó. Tehát, hogy az is, tehát, hogy az, hogy valami ilyen különleges Chase változat, az nem azt jelenti automatikusan, hogy sokkal többet ér. De hogy itt a Vízió esetében egyébként pont most a jelen állás szerint az a helyzet, hogy a Chase 10-szer drágább az applikáció szerint, mint a sima változat. Úgyhogy tökre örülök neki, hogy sikerült lecsapnom rá. Na, ennyit akartam most egyébként a Funko papokról. Nem Funko papok, hanem Funko papok. Szóval láttam, hogy Jézus kérdezi, hogy ezt hova fogod rakni. Az a helyzet, hogy a másik szobában, a nagy íróasztalomon még van hely a figuráknak. Az aprócska probléma az, hogy egymáson már nincsen hely, csak egymás előtt, úgyhogy amikor kirakok egy újat, akkor eltakarok egy régit. Tehát, hogy egyébként idén ez az első kettő Funko figura, amit megvettem, mert hogy így lejöttem róla, így konkrétan kényszerítenem kellett magamat, hogy ne vegyél meg mindent, ami tetszik, mert tényleg nincsen neki hely. És tényleg nincsen neki hely. Úgyhogy, de hogy ez olyan ajánlat volt, amit egyébként nem tudtam kihagyni, úgyhogy mikor mondták, hogy van kaptam fülest, hogy van Chase verzió a vízióból, akkor azonnal tudtam, hogy na hát nekem erre szükségem van, mert egyébként is nagyon tetszett ez a figura, és hogyha már megvolt a Chase, akkor megvettem mellé a sima változatot is. Úgyhogy igen. Ez erről szerettem volna egyébként beszámolni, hogyha már hétvégén megmutattam az új Mandalorian figurámat, a Beskar armoros Mandalorian figurámat, akkor úgy gondoltam, hogy mindenképpen szentelek egy kis időt az új Funko figuráimnak is, amiket egyébként tényleg tegnap vettem meg. Úgyhogy alig 24 órája vannak a birtokomban. És eszembe jutott valami egyébként így hirtelen, miközben beszéltem, de most nem jött eszembe, hogy micsoda. Pedig valami... Ja, igen. Ugye van Discord csatornánk, hogyha esetleg a nézők közül valaki még nem csatlakozott, akkor itt a link, és bátran várunk mindenkit, gyakorlatilag napról napra gyarakodik a kis Discordos közösségünk, ahol tematikus csatornákon lehet beszélgetni egymással a szerveren, tényleg Lego, képregény, videójátékok, van minden, vagy hogyha valami nincs, akkor lehet kérni, hogy legyen, és pont Jézus kérésére nemrég megcsináltam azt, hogy legyen egy menetrend csatorna, ahol mindig látszik egyébként, hogy éppen mi az aktuális terv a jövőbeni streameket illetően, és oda még nem írtam be, de ma beszélgettem Dave-vel, és nem csak péntek este lesz stream, nem csak vasárnap lesz stream, de szombat reggel lesz Pod of the Morning is, közösen csinálunk egy Pod of the Morningot, és hogyha ne adj Isten, a Twitchnél összeszedik magukat, és péntekig jóvá hagyják a partnerségemet, akkor a szombati Pod of the Morningot már valószínűleg tudjuk csinálni Squad streamben, tehát hogy nem csak Dave csatornáján lesz látható a fejem, de a saját csatornámon is látható lesz a fejem, úgyhogy drukkoljatok, hogy péntekig meglegyen, szombat reggelig is jó, tehát hogyha szombat hajnalban van meg, akkor is már tök királyok vagyunk, akkor lesz közös stream mindenképpen lesz, a kérdés az, hogy csak Dave-nek a csatornáján lesz, vagy esetleg már nálam is. Szóval ez a helyzet, majd hogyha végeztem a mai adással, akkor majd ezt is szépen bevezetem a menetrendbe, egyébként pedig a terv jelenleg az, hogy pénteken újra jövök, és lesz Marveles kibeszélő, megnézzük, hogy mi történt a Falcon and the Winter Soldier második részében. Nyilván nem fogunk róla órákig beszélgetni, mint ahogy múlt hét pénteken sem tettük, de tehát hogy az elején biztos, hogy Marvel kibeszélő lesz, aztán majd beszélgetünk megint mindenről, hogy mi történt, kivel, mivel, mi történt a héten, milyen érdekességek voltak. A vasárnap pedig valószínűleg legózni fogok, sőt, szinte biztos, hogy legózni fogok, de azt még nem tudom pontosan, hogy mit fogok összerakni, sőt, már az is eszembe jutott egyébként, hogy a változatosság kedvéért nem összerakni fogok egy legót, hanem szétszedek egy legót, hogy arra lehet, hogy nem, még egyelőre nem forrott ki bennem ez a gondolat, közben Szabinak, köszönöm Kászabinak, hogy bekövetett, szóval nem annyira forrott még ki bennem ez a gondolat, de hogy simán lehet, hogy tényleg nem összerakni fogok egy legót, hanem szétszedni méghozzá a gyűjtői R2D2-t, ugyanis korábban erről már beszéltem, hogy a Volkswagen kisbusz után ki akarok fehéríteni más LEGO szetteket is, és az egyik a listán az konkrétan az R2D2, ami tényleg már számos megsárgult elemet tartalmaz, úgyhogy szét kell szednem, és a megsárgult fehér elemeket hidrogén peroxidos oldatban ki kell fehérítenem, de nyilván ehhez az kell, hogy előbb szétszedjem, és ugye ez egy viszonylag nagy szett, úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsit megkavarom a dolgot azzal, hogy most nem összerakok, hanem szétszedek valamit. Még nem ígérem, hogy ez lesz, de hogyha nem jut eszembe semmi jobb, akkor valószínűleg ez lesz. Bogy írja, hogy az jó lenne, mivel nem ártana a segítség ilyen téren is, mármint hogy a szétszedésben, mert hogy lássuk be, a Lego szétszedni nem olyan nagy dolog, mert hogy így elkezded és így szétszeded őket. Így meg kell fogni, és így szét kell szedni az elemeket. Tehát, hogy még egy nagyobb nagyobb LEGO szettet sem különösebben komoly dolog szétszedni, arra kell figyelni, hogy mindent alkatrészt elrakjunk szépen. Úgyhogy valószínűleg én is azt fogom csinálni, hogy amikor szétszedem, akkor már eleve szét fogom csoportosítani az elemeket, és egybe mennek azok, amiket ki akarok fehéríteni, aztán pedig minden más meg külön helyre. Ja, úgyhogy egyébként valaki kíváncsi rá, hogy hogyan kell LEGO-t fehéríteni, mert hogy most éppen pont ez szóba került, annak azt hiszem csak be kell írni a fehérítés parancsot, mert hogy született erről egy cikk korábban. Így, ott is van. Szóval, hogyha valaki hozzám hasonlóan szeretné egy picit restaurálni a több éves készleteit, amiknél, és itt most szigorúan csak a fehér elemekről van szó, tehát hogy szigorúan szeretnék kifehéríteni a fehér elemeket, annak most ott van egy kis útmutató, a chatben ott a link le lehet kattintani, ott leírtam mindent. Többet kellene innom. Inkább a halál, mint sem meg a LEGO csiron vagy a Shian szétszedése. Na jó, ezzel egyébként egyet értek, hogy például egy technik szettet szétszedni, az nem egy kellemes dolog. Meg úgy általában egyébként egy bonyolultabb LEGO-t szétszedni nem annyira kellemes dolog, de hogy igazából tanítani nem kell. Tehát, hogy így elkezded leszedni az elemeket, amiket pont elérsz. És aztán igen, tehát hogy egy technik szetnél nagyon sok műtyűr van, nagyon össze vannak dugva a dolgok, meg tényleg vannak kis csapok, meg minden. Tehát, hogy az tény, hogy egy technik szettet valamivel nehezebb szétszedni, mint egy sima system elemes LEGO, de hogy alapvetően úgy gondolom, hogy azért így 8 év felett nem kellene, hogy problémát okozzon bárkinek egy LEGO szétszedése. Szóval, igen. Igen, ez a terv, hogy akkor vasárnap biztos, hogy legózás lesz, szombaton pod of the morning. Renátó pap kérdezi, hogy a Square Enix féle Marvel's Avengersnek mennyire éri meg egyébként nekiállni, hogy egy kicsit még belekérdezzek a Marvel tematikába. Hát őszinte leszek, én nem vagyok egy kiemelkedő véleménnyel a Marvel's Avengersről, a videójátékról. Én tavaly végig játszottam, és alapvetően egyébként a story mód az teljesen rendben van. Tehát, hogy lehet játszani minden karakterrel, van egy korrekt történet, egészen jól el lehet vele lenni, még szerintem kihívás is van benne, de hogy ennél a játéknál ugye nem ez volt, nem a single player mód volt a lényeg, amit egyébként lehet játszani többet magunkkal is, tehát hogy nem csak egyedül lehet játszani, hanem baráttal összeállva is, de hogy ugye ennek a játéknak az lett volna a lényege, hogy van egy single player része, aztán még éveken keresztül játszunk vele, mert hogy van úgynevezett endgame tartalom, amikor tényleg végigcsinálod a sztorit, és konkrétan akkor nyílik ki neked a játék, és lehet fejleszteni a különböző karaktereket, meg beígérték, hogy jönnek új karakterek, és egyébként jöttek is új karakterek. A játékkal csak az a baj, hogy olyan istentelenül monoton, és annyira ötlettelen az egész, hogy én azt mondom, hogy ha 5000 forintnál többet kérnek érte, akkor ne vedd meg. Szerintem. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy én megpróbáltam azzal a játékkal játszani, miután befejeztem a sztorit, ami már a sztori alatt is játszott, hogy az egész játéknak a világa, a különböző, tehát hogy így van ilyen 5-6 darab helyszín, de tényleg 5-6 darab, meg 3-4 környezet, amik egyébként ugyanazok a környezetek sokszor, csak mondjuk éjszakai verzióban, meg havas verzióban, meg nem tudom, tehát hogy több épület lángol verzióban, de hogy még a belső helyszínek is, tehát hogy volt egy idő, játszottam a single player kampányjal, és a single player kampány végére konkrétan fejből tudtam, hogy épülnek fel az egyes helyszínek, mert annyiszer végig kellett rajtuk menni újra és újra és újra. És a single playernél legalább volt sztori, meg hogy folyamatosan nyíltak meg a hősök, meg minden, de hogy mi visz rá embereket arra, hogy a sztori lezárása után konkrétan tényleg órákon keresztül ugyanazt csinálják, mert hogy tényleg ugyanazokon a helyszíneken ugyanazokat az ellenfeleket kell ütni folyamatosan ahhoz, hogy mindig egy kicsit fejlődjél, megnyissál új dolgokat, új képességeket, egymástól alig különböző kosztümöket, mármint, hogy ilyen, tehát, hogy így, tehát, hogy borzasztóan félrement szerintem az a játék, úgyhogy én tényleg azt tudom javasolni, hogyha 5000 forintért meg lehet venni, akkor vedd meg és játsz a single player verziójával, de hogy a ez a, mi is pontosan neve, tehát hogy ami a single player után jön, és igazából a játék lényege lenne, az egy katasztrófa, és ezen nem változtat sokat az, hogy megkapjuk sólyomszemet, és van egy saját kis története, ami egyébként marha rövid, meg hogy megkapjuk két bishopot, meg hogy jön fekete párdút, meg egyszer talán majd lesz pókember, de először majd csak PlayStationre, aztán mindenki másnak, úgyhogy én nem igazán tudom jó szívvel ajánlani ezt a játékot senkinek, őrületesen nagy Marvel rajongók tényleg elszórakozhatnak ilyen 6-8 órát talán, nem emlékszem pontosan, de azt hiszem ilyen 6-8, lehet, hogy 10 órát is a single player kampánnyal, és utána így el lehet felejteni. Meg hogyha jönnek új karakterek, akkor a nyúlfartnyi sztoriukat végig lehet játszani, de hogy ennyit, tehát hogy egyszerűen nincsen benne meg az a faktor, ami ott tartaná az embereket a játék előtt. Úgyhogy nekem elég nagy csalódás volt, hogy tényleg nem is tudom hány évig fejlesztették, iszonyatos dírrel, durral be lett harangozva, és emlékszem, mikor kijött az első előzetes belőle, akkor is egy picit így furcsa szemmel néztem a játékra, mondjuk akkor azért, mert hogy ilyen borzasztóan rondának tűnt, ami utólag egyébként mondjuk a legkevesebb baj a grafikájával van a játéknak, de hogy tényleg, tehát hogy én egyébként nagyon örültem annak, mikor befejeztem a sztorit, és így a játék végére értem, még az egyik barátommal a sztori lezárása után elkezdtünk küldetéseket megoldani, és nagyjából azt hiszem ilyen 2,5 óra után mondtuk azt, hogy ugye te is pont ugyanannyira annyira unod, mint én, ebben egyetértettünk, és azóta konkrétan hozzá sem nyúltam, és hogy már annyira sem érdekel, hogy még a PS5-re érkezett patchet sem töltöttem le hozzá, hogy megnézzem, hogy ugyanaz az unalmas játék hogy néz ki 4K 60fps-ben. Tehát, hogy itt jön egyébként az, hogy egyetlen egy játék sem lesz jobb a 4K-tól meg a 60fps-től, tehát, hogy alapvetően kell egy jó játék, és hogyha azt lehet 4K 60fps-sel játszani, az tök jó, de hogy semmilyen jó játékon nem javít a nagyobb felbontás és a gyorsabb képfrissítés. Úgyhogy Marvel's Avengers-ről nagyjából ennyit szeretnék elmondani. Ja. Nyilván, tehát hogy igaz, hogy a Miles Morales az drágább játék, de sokkal inkább megéri szerintem a pénzét, mint a Marvel's Avengers. Tehát hogyha kiplatinázod, és megcsinálod az összes maraton küldetést a Miles Moralesben, szerintem még akkor is sokkal jobban szórakozol, mint hogyha a Marvel's Avengers-ben csinálnád az egyébként borzasztóan maraton küldetéseket, azért, hogy tényleg megnyis vasembernek 5 ugyanolyan páncélt, amik annyiban különböznek, hogy más a színük. Tehát, hogy ami egyébként nekem borzasztóan nagy csalódás volt a Marvel's Avengers-ben, hogy tudtuk azt, hogy lesz ilyen rendszer a játékban, hogy majd meg lehet nyitni cuccokat, és azt gondoltam, hogy mennyire király lesz már egyébként ez, mert hogy a Marvel Spider-Man-ben is az volt, hogy meg lehetett nyitni pókembernek mindenféle ruhákat, amik ismerősek voltak a képregényekből, meg a különböző sztori szálakból. Na most ehhez képest a Marvel's Avengers-ben nincsenek konkrétan olyan ruhák, vagy legalábbis nagyon kevés van, amikor én játszottam vele, akkor minimális volt, ami olyan ruha lett volna, vagy olyan felszerelés kiegészítő, ami köthető lett volna valamilyen sztorihoz. Tehát, hogy olyan cuccokat lehetett megnyitni, amiket a Square Enix-nek a fejlesztői, meg az artosai találtak ki miközben. Tehát, hogy gondoljunk például csak Vasemberre. Tehát, hogy Vasembernek rengeteg páncélja van. Tehát, hogy tényleg több különböző páncélja van, és amikor én játszottam a játékkal a megjelenéskor, akkor ha jól emlékszem, akkor azt hiszem kettőnél több olyan páncél nem volt, ami köthető lett volna valamelyik híresebb sztorihoz. Tehát nem volt Sylvan Centurion páncél, nem volt klasszikus páncél, nem volt. Azt hiszem talán a Fear Itself páncél került talán bele, hogyha az emlékeim nem csalnak, és ugyanez volt a helyzet mondjuk Amerika kapitánnyal, Hulkkal, jó, nyilván Hulknál azért elég nehéz, változatos és különböző sztorikhoz köthető ruhákat berakni, de hogy azért még nála is van rá lehetőség, és tényleg, tehát, hogy annyira kiábrándító volt, hogy hol vannak ezek a cuccok? Nem volt rá lóvé, nem adta oda Marvel, nem jutott az eszükbe. Tehát, hogy így... What? Tehát, hogy az lett volna az egyik leginkább motiváló dolog, hogy itt van ez a tök híres Marvel, mit tudom én, vasemberes páncél, mondok egy kedvencet, nekem a Silver Centurion a kedvencem, ami egy fehér-piros páncél, nagyon érdekes ilyen várrészekkel, meg egyedi sisakkal, és akkor töltöttem volna azzal sok időt, hogy pofoszkodom ott, hogy megnyissam az ahhoz szükséges dolgokat. Ne adj Isten, még pénzt is adtam volna érte. De hogy így, hogy nem volt, és megvehettem ugyanazt a páncélt lilában, zöldben, meg citromsárgában, és így, wow, srácok, ez igen, ez kellett fejleszteni évekig. Tehát, hogy így, tényleg, tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy ott volt egyébként a minta a Marvel Spider-Man-ben, hogy ott is csak azért csináltam meg bizonyos dolgokat, hogy megnyissam a speckó ruhákat. Itt meg hol vannak? Szóval nem, ez számomra teljesen értetlen volt. Nyilván ez egy ilyen teljesen szubjektív dolog a részemről. Elvártam egy olyan dolgot egy játéktól, amit valójában nem ígért meg senki, csak tök jól működött egy másik játékban, mondjuk jó helyről lopni nem bűn, szoktam mondani, és nekem fura volt, hogy kihagyták ezt az ígyszert. És viszont vannak egyébként szerintem Marveles mobiljátékok, amik jobban össze vannak rakva, mint ez a program. Macogú írja, hogy a Marvel's Avengers-nél sokaknak az volt a gondja, hogy nem a Disney színészek arcát, hangját használták, de szerintem ez várható volt, ezzel kapcsolatban azzal van a baj, hogy rondák a karakterek, mint valami csöves cosplayesek. Igazából én igen, emlékszem, hogy sokan fölháborodtak emiatt, ami szerintem tök értetetlen, mert hogy ennek a játéknak konkrétan nincsen semmi köze a filmes univerzumhoz, tehát hogy nyilván embertelen sok pénzbe került volna az, hogy benne lehessen Robert Downey Jr.-nak az arca, meg hogy még ő is szinkronizálja föl, tehát hogy szerintem ez a legkevesebb baj a játékkal, hogy nem hasonlítanak a karakterek a filmekben szereplő színészekre. Amikor játszik az ember vele, ez eszébe sem jut. Nyilván, amikor a videókat nézte az ember, akkor úgy volt vele, hogy ja, hát mennyire béne néznek ki, mikor játszottam a játékkal, nekem eszembe sem jutott. Tehát, hogy a játék végén nem úgy álltam föl, hogy jaj, de kár, hogy nem Scarlett Johanssonra hasonlít a fekete özvegy, eszembe sem jutott, azzal voltam elfoglalva, hogy úristen, mennyi időt töltöttem azzal, hogy bénán megtervezett és 60-szor felhasznált helyszíneken kellett ugyanazt a 5-6 féle ellenfelet megvernem. Tehát, hogy így nekem ez volt a legnagyobb bajom vele. Dani Ádám írja, hogy nem esett jól a játéknak a live service modell, jobb lett volna, ha a teljes story orientált lett volna. Így van, ezzel tökéletesen egyetértek. Single player játékként, amihez aztán érkeznek DLC-k, amikben tényleg kapunk új pályákat, új sztorikat, tök működött volna. Csak hát nem ezt vártuk, hanem azt vártuk, hogy lesz egy sztori, és utána még majd hosszú heteket, meg hónapokat tudunk vele játszani, és egyszerűen azért a Steam-es statisztikákból látszott, hogy az emberek olyan gyorsan elhagyták ezt a játékot, miután befejezték a sztori módot, hogy döbbenet, tehát hogy lehetett látni a számokat, hogy hétről hétre csökkennek a premier után, 3-4 héttel konkrétan üresek voltak a szerverek. Anaconda Grande kérdezi, kicsit off téma, hogy a Teenage Technősökkel milyen kapcsolatban voltál vagy? Hát az van, hogy kiskölyökként imádtam a Teenage Technősöket, mint hogy az összes kiskölyök. Én ugye 81-ben születtem, tehát hogy pont ilyen 10 éves forma kiskölök voltam, mikor Magyarországra megérkeztek egyébként a Teen Ninja Tech Nudes képregények, illetve vasárnaponként ment a tévében az animációs sorozat, és nagyon szerettem őket, imádtam a Teen Ninja Tech Nudes-öket, megvettem a képregényt, volt akciófigurám, és szerettem volna nézni a rajzfilmeket is vasárnap reggelenként, és az volt az életem nagy tragédiája, hogy vasárnap reggelente a Teenage Mutant Teknőcök meg a G.I. Joe egyébként mindig akkor voltak, amikor a templomban mise volt, engem pedig minden vasárnap elzavartak a misére, úgyhogy borzasztóan szomorú voltam, hogy Jézushoz tereltek a Teenage Mutant Teknőcök helyett. Én inkább akartam hinni egyébként a Teenage Mutant Teknőcökben, mint Jézusban, de hogy nyilván nem tudtam mit csinálni, beleráztak a szép kis ingembe, nadrágomba, kis cipőmbe és a nővéremmel együtt elzavartak a templomba, amik főleg azért fájt, mert hogy nekem el kellett mennem a templomba, de például a szüleim otthon maradtak a legtöbb időben, tehát nem értettem, hogyha ők nem jönnek, akkor nekem miért kell mennem, és egyáltalán, tehát hogy tényleg az van, hogy nekem ez egy komoly dilemmákat és törést okozott a fiatal koromban, hogy tudtam, hogy ott vannak a Teenage Mutant Teknőcök, ott vannak a tévében, és én nem láttam, hogy mi történik velük, és azért fájt ez különösen, mert hogy akkor, és ez már biztos, hogy meséltem, de mivel rákérdeztetek, ezért elmondom újra, hogy volt például videomagnunk, de hogy valahogy soha nem sikerült rávennem apámat, hogy fölvegye nekem a Ninja Teknőcök részeket, miközben én templomban vagyok. És talán még azzal is próbálkoztam, hogy beidőzítsem a videomagnót, mert hogy akkoriban ilyesmit már azért lehetett csinálni, de hogy ez valahogy soha nem jött össze, tehát hogy nem értem, hogy mi történt ott, és annyira régen volt, hogy konkrétan 30 évvel ezelőtt, hogy már homályosak a részletek, de hogy ez így végül megmaradt bennem, majd közel 40-hez is így fájó emlékként van meg bennem, hogy én vasárnap nem a többi gyerekhez hasonlóan nem Teenage Mutant Teknőcöket néztem, hanem Jézus tanításait kellett hallgatnom a templomban, ami 10-11 évesen nem volt annyira fun. Meg kell, hogy mondjam nektek, nem volt annyira fun. Tehát, hogy volt olyan, hogy annyira unatkoztam a templomban, hogy elmentem gyónni, miközben még nem voltam első áldozó, és nyilván gyónni, csak meg áldozni, csak azután lehet, hogy első áldozó voltál, de hogy én annyira unatkoztam a misék alatt, hogy egyszer láttam, hogy mindenki bemegy abba a fura bódéba, ott a pacsorok mellett, akkor elmegyek én is, és valószínűleg meggyóntam olyan dolgokat, amiket meg sem kellett volna gyónnom, vagy nem tudom, és nem csapott agyon semmilyen villám, mikor kijöttem a templomból, úgyhogy valószínűleg akkor indultam el egyébként az ateizmus felé vezető úton, hogy rájöttem, hogy itt, hát ezeket a dolgokat lehet itt csinálni büntetlenül, mi értelme van ennek, úgyhogy, ja, tehát, hogy nem rántott be a katolikus vallás, hogy úgy mondjam, pedig voltam minisztráns is, tehát, hogy maga a katolikus, tehát, hogy az egyház nagyon próbálkozott azzal, hogy én ott keblebre öreljem őket, tehát tényleg voltam minisztráns, nyilván ez szülői nyomásra történt, első áldoztam, bérváltam, és voltam minden az égvilágon, tényleg már csak a házasság, meg az utolsó kenet hiányzik a szentségek közül, utóbbi kettő nem biztos, hogy meg lesz, de hogy tényleg, tehát, hogy így tényleg engem nagyon próbáltak terelni ebbe az irányba, én pedig nagyon-nagyon ellenkeztem. Hát nem is ellenkeztem, belül ellenkeztem főleg, mert hogyha nem akartam volna a templomba menni, akkor valószínűleg kapok két hatalmas nagy pofont, és vörös arccal mentem volna a templomba. Tehát, hogy sok lehetőségem nem volt, de hogy tényleg, tehát ugye ez ugyanúgy megmaradt bennem, mint az, hogy a kacsamesék megszakadt Antal József halála miatt. És egyébként igen, láttam közben, hogy Sanniku írta, hogy mi a helyzet azzal a Teeny Ninja Teknőcök képregényekkel, de hogy Magyarországon egyébként nem a kifejezetten véres, meg fekete-fehér, és tényleg meglehetősen felnőtt tartalmat kínáló Teeny Ninja Teknőcök képregények jelentek meg, hanem az áramvonalasított verzió, ami konkrétan párhuzamban volt az animációs filmmel, tehát hogy ugyanaz volt nagyjából a design, meg a sztori is a rajzfilmben, meg a képregényben is, és nyilván erről tudni kell, hogy ezek a rajzfilmek, tehát hogy a G.I. Joe, a Transformers, a Ninja Teknőcök csak azért készültek el, hogy a Hasbro, azt hiszem a Ninja Teknőcök is Hasbro, vagy Mattel, Nem tudom. Tehát, hogy az volt a lényeg, ezek az animációs sorozatok csak azért készültek el, hogy a játékgyártók minél több játékfigurát tudjanak eladni. Tehát, hogy tényleg a Transformers, a G.I. Joe és a Ninja Technőcök is főleg azért kaptak egyébként animációs sorozatot, de hogy a Transformers esetében például képregényt is, mert tényleg, tehát hogy a játékgyártók szerették volna, hogyha a gyerekek vasárnap reggel megnézzék a rajzfilmet, aztán elkezdjék rázni anyát, hogy de anya, nekem kell Raffaello is minifigurában, nem minifigurában, hanem akciófigurában, nézd, ki lehet nyitni a páncélját, és bele tudod rakni a tőrjeit, hát mennyire király már. Egyébként emlékszem, hogy elképesztő volt, hogy a Teenage Ninja Tirknőcök iszonyatosan ment, és gyakorlatilag folyamatosan jelent meg a különböző figurák, és voltak ugye motoros figurák, amit megnyomtad, és akkor csapkodott, ugye ki lehetett nyitni a teknőt a hátukon, meg beszéltek, meg zenéltek, volt minden, és hát nyilván én akartam volna mindent, de hogy emlékeim szerint nekem egész életemben egy Teen Ninja Technőcök figurám volt, aztán természetesen már 30 fölött szereztem magamnak újakat, tehát hogy bepótoltam ezt is, akár csak a Legót, de hogy igen, tehát hogy nagyon, nagyon mélyre szaladtunk ezzel, felszakítottátok itt a dolgokat is, és kiömlött belőlem az összes Teen Ninja Technőcös bánat, így durva, igen. Engem nagyon elkeserít, hogy így elrontották a teknősök kinézetet, hogy a mostani mesékben láthatók. Őszinte leszek, én már nem tudom követni egyébként, hogy épp melyik az aktuális kinézete a teknőcöknek. Emlékszem, hogy azt hiszem, valamikor 2012-ben indult el a Nickelodeonon egy Teen Ninja Technőcök sorozat, és én azt kifejezetten szórakoztatnak találtam, meg tetszett a dizájn is, és abból a szériából volt egyébként figurám. És Sonic úr írja egyébként, hogy lesz amúgy új Teen Ninja Technőcök játék a régi animációs sorozat stílusában. Igen, nem is olyan régen egyébként láttam a bejelentő videót, és megjelenési dátum még nincs, de hogy gyakorlatilag egy beat'em up lesz, ahol gyakorlatilag 2D-ben látjuk a teknősöket, és menni kell végig a pályán, és mindenkit le kell majd ütni, aki szembe jön, úgyhogy azt tervezem is, hogy beszerzem majd a megjelenéskor, és levezetem a játékban a bennem továbbra is fortyogó feszültségeket, amiket a korai tínédzser éveim miatt alatt szenvedtem el, templom versus Teen Ninja Technőcök vonalom. Bizony. Megint sikerült egy ilyen kicsit retro nosztalgiába átmennünk ezzel a Teen Ninja Technőcökkel. Ja. Most gondolok, valami eszembe jutott egyébként a Ninja Technőcök kapcsán, ilyenkor le kéne firkantanom, hogy ne felejtsem el, valami beugrott, de nem tudom, hogy mi volt az. De... aki valaki ismét redeemelte a Mutas meg egy random képregényt, ez ma már a második, hát iszonyatosan jók vagyunk. Ez volt az első, a kozmikus szellemlovas, de hozok egy másikat. Egy pillanat türelmet kérek. Itt van még egy, ez pedig a Lock and Key kulcsa zárját első kötete. Aki valaki, nem, egy pillanatra se érezd magad rosszul, amiért, mert kiváltottad ezt az újabb képregényt, nincs ezzel semmi probléma, ez nem olyan, mint a Juti falat, ebből 5 percenként tudok nektek újat mutatni. Szóval, ez itt a Lock and Key kulcsa zárját első kötete, ami egy ilyen horror-fantasy keverék, és valószínűleg sokan tudjátok, hogy ebből van már sorozat is, a Netflixen. És azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván a képregény sokkal jobb, mint amilyen a sorozat lett, és azt kell róla tudni egyébként, hogy ezt Joe Hill és Gabriel Rodriguez készítették, és Joe Hill egyébként Stephen Kingnek a fia, és egészen jól sikerült örökölni egyébként a tehetségét az édesapjától, úgyhogy, hogyha nem szeretitek mondjuk a szuperhősös képregényeket, de mondjuk a fantasy és a horror műfaj bejön, akkor ez a képregény egy kifejezetten jó választás lehet. Itthon nagy, gyönyörű, kemény kötésű kiadásban jelent meg, és ez az első kötet, több is van belőle, sőt, nemrég jelentették be, hogy egyébként lesz crossover a Lock and Key és a Sandman univerzum között, úgyhogy valószínűleg előbb-utóbb az is meg fog jelenni magyarul, de hogyha jól emlékszem, akkor itthon jelenleg három kötet jelent meg, és nagyon várom. Mármint, hogy tényleg melegen tudom ajánlani azoknak, akik szívesen ismerkednének képregényekkel, de mondjuk nem kifejezetten. Tehát, hogy a szuperhősöket mondjuk például unják, vagy egyáltalán nem kíváncsiak rá. Úgyhogy tényleg horror, fantasy, egész jó. Tehát, hogy elég lebilincselő, hogyha elkap a hangulata, és tetszik a sztori, akkor hiába vaskos kötetről van szó, ezt elkezditek, aztán nagyjából együltő helyetekben be is fejezitek. És utána előveszitek majd újra. Tehát, hogy az egyik olyan kedvenc képregényem ez, ami nem szuperhősös, még úgy is az egyik kedvencem egyébként, hogy maga a grafika, ahogy meg van rajzolva, az nekem nem feltétlenül tetszik. Nagyon sok minden nyilván nem látszik be ebből, de hogy maga a történet van annyira jó, hogy én simán túllendültem ezen. Úgyhogy tényleg ez a mai második képregény, és tényleg melegen ajánlom mindenkinek a kozmikus szellemlovassal együtt. És egyébként, hogyha már szóba került a Fumax, akkor pont ma jelentették be egyébként, hogy kiadják magyarul a Mark Millernek azt a szuperhősös képregényét, aminek most nem fog eszembe jutni a címe, de hogy abból is készül sorozat a Netflixre, és nyilván ez is adhatta a löketet ahhoz, hogy a Fumax kiadja ezt a képregényt is. Ők egyébként Mark Millarnak egyébként már jó pár képregényét megjelentették, például ugye többek között például a Kingsman képregénynek ugye a Kingsman is képregényből készült, és ezt a képregényt a Fumax tavaly kiadta magyarul is. Tomi kérdezi, hogy Jar Jar vagy Rose, nem tudok erre mit mondani, tehát hogy én már úgy vagyok vele, hogy nekem Rose karakterével semmi bajom nem volt egyébként az új Star Wars trilógiában, ő volt a legkisebb baj szerintem az új trilógiával, tehát hogy én nem értem, hogy miért ölnek az emberek annyi energiát abba, hogy Rose karakterét utálják. Én például Jar Jar sokkal jobban utálom, mint Rose-t, mind a mai napig, tehát hogy én egyszerűen lábrázást kapok Jar Jar karakterétől, nem csak a előzmény trilógiában, de akkor is lábrázást kaptam tőle, amikor megjelent például a Clone Wars sorozatban, tehát hogy így... Így van, köszi szépen, Émi! Tehát, hogy a Jupiter's Legacy című képregényt fogja kiadni egyébként a Fumax, és hogy ebből a képregényből készül sorozat a Netflixre, és anélkül, hogy túl sokat elárulnák, erről azt kell tudni, hogy egyébként ez a Jupiter's Legacy, ez leginkább a Boys című képregényre és sorozatra hasonlít, már ami a tematikáját illeti. Macogó kérdezte, hogy a Scott Pilgrimet olvastam-e? Igen, olvastam a Scott Pilgrimet, és nagyon szeretem. Nagyon vicces egyébként, hogy ugye 6 kötetes a Scott Pilgrim, nekem viszont csak 5 van meg belőle, és a 6. egyszerűen már nem tudom sehol megvenni magyarul. A Scott Pilgrim... Szóval a Scott Pilgrimből egyébként készült egy kifejezetten jól sikerült filmadaptáció is, sőt, készült belőle egy tök jó kis beat'em up videójáték is, ami azt hiszem néhány héttel ezelőtt került vissza a különböző játékáruházakba, és gondolkodtam is rajta, hogy megveszem. Ha-ha! Gyula kiváltotta, mutass meg egy random LEGO készletet a csatornapontokból, hát nagyon szépen köszönöm, hogy végre kiváltottátok ezeket a dolgokat, nyilván mosítottunk el oda, hogy összegyűjtöttetek 5000 pontot, egy kicsit magasra árasztam őket, de bár is hozok egyet még hozzá, egy szép nagyot, hogyha már ez lesz az első, akkor hozok egy szép nagy készletet. Na kérem szépen, amikor azt mondtam, hogy szép nagy, akkor nem vicceltem. Ez itt kérem szépen emberek a Nolan féle trilógiából, a Tumblr Legóból. Egy kicsit poros, úgyhogy most ezt figyeljétek. Szóval igen, imádom ezt a Legó készletet. Elképesztően nagy. Elképesztően jól ki van dolgozva, gurul meg minden, le lehet venni a tetejét, azt hiszem, igen, emlékeim nem csak, le lehet venni a tetejét, mert hogy ki lehet nyitni, és tök szépen ki van benne dolgozva a műszerfal, meg az ülés, meg minden, és tényleg, tehát, hogy elképesztően jó ez a készlet, és gondolkodtam is rajta egyébként, hogy egyszer szétszedem, aztán összerakom streamben, mert hogy nagy kedvencem. És egyébként is nem ártana neki, hogyha átesne egy alaposabb takarításon. Tehát tegyük föl, hogyha szétszedném, akkor meg is mosnám az elemeket, és szépen tisztán raknám össze. Szóval igen, tehát hogy a random Lego, nem is tudom, hogy pontosan mikor vettem, nem emlékszem az évre, de hogy valamikor 2014 előtt, talán 2013-ban, és tényleg, tehát, hogy elképesztően nagy, elképesztően részletes, őrülten jól néz ki, és az egyik különlegessége, hogy járt mellé nyilván egy denevérember, illetve egy Joker figura, és a Joker figura az konkrétan a Heath Ledger féle Joker, és semmelyik másik készletben nem található meg az a figura, úgyhogy ilyen szempontból is abszolút különleges. Különleges ez a készlet, hogy ritka minifigurák jártak mellé. Tehát, hogy nem tudom, de hogyha esetleg valaki itt van és meg tudja nézni, akkor megnézhetni, hogy jelenleg mekkora az értéke annak a minifigurádnak. Amy kérdezi, hogy ehhez volt a köpenyes Batman, nem? Na most akkor visszavágok, minden Batmannek van köpenye. Oké? Okay? Star Wars. Szóval, nem ehhez járt a köpenyes Batman. Amire te gondolsz, az a... A 89-es Tim Burton féle Batmanből átvett Batmobile és Batwing mellé jár olyan Batman figura, aminek olyan csukjája van, ami egyben van egyébként a köpennyel. Ebbehez a készlethez egyébként egy teljesen hagyományosnak mondható minifigura jár, de a megjelent, tehát hogy a minifigurának a megjelenése, azt hiszem a Batman minifigurának szintén egyedi, mert hogy olyan festése van a Batman figurának, ami úgy néz ki, mint ahogy Batman kinézett a Nolan filmekben. És közben Gyula írja, hogy 80 euró körül látom Bricklinken a figurát, és brutál jól néz ki. Így van, tehát hogy az a minifigura elképesztően jól néz ki, és még drága is. Tehát 80 euró az azt jelenti, hogy majdnem 30 ezer forint csak a minifigura. A set pedig 600 dollár az Amazonon, ami meg aztán sokkal több pénz. Azt hiszem egyébként ennek a setnek talán már nincsen meg a doboza, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, mert hogy a Helicarrier megvan a doboza, és a Helicarrier az régebbi készlet, mint ez. Tehát, hogyha a Helicarrier megvan a doboza, akkor simán lehet, hogy ennek is megvan még a doboza. A leírása egyébként megvan, és szerintem egyébként ennek a készletnek az ára jelenleg is szerintem biztos, hogy sokkal többe kerül, mint amennyire én vettem. Tehát, hogy azt hiszem, ez a készlet, amikor kiadásra került, akkor szerintem kevesebb volt, mint 50 000 forint, de lehet, hogy még 40-nél is kevesebb volt. Az az igazság, hogy erre már nem emlékszem, de hogy most el lehet kérni érte szerintem 80 000 forintot, az fix. Szóval igen, és nem ezért szeretem ezt a készletet, hanem azért, mert hogy tényleg, tehát hogy bődületesen nagy, bődületesen jól néz ki, és elképesztően király, tehát hogy ez még súlyra is már jelentős. Az egyik kedvencem, az egyik nagy kedvencem egyébként, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ki lett váltva, és flexelhettem a tumbleremmel. Köszönöm szépen. Ezt nem hagyom itt az asztalon, hanem visszarakom a helyére. Na, biztonságba helyeztem vissza a tumbler készletet. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottátok. Szeretem mutogatni a legóimat, de nyilván erre már rájöttetek magatoktól is. És iszom is. Máskor is szívesen van még pont, ahol annál ez jön. Nagyon jó. Mondanám, hogy ide fogom hozni majd egyszer a Helicarriert is, de hogy annak a mozgatásával azért vigyázni kell, azt nem lehet csak úgy fölkapni, mint a tumblert. Úgyhogy, de lehet, hogy egyszer arra is sor kerül. Az a legkedvesebb legómnak a megmutatására végül is adná magát, hogy ide cipeljem azt a legót, amit a legjobban szeretek a gyűjteményemből. De egyébként például itt most nézek körbe, hogy miket lehetne még idehozni, és hát azt kell mondjam, hogy vannak legószetteket, amiket itt meg lehetne mutatni. Úgyhogy ha valaki még legót szeretne, akkor ki kell váltani tényleg. Tehát, hogy ma már ilyen streakünk van, már volt képregény kiváltás, volt legó kiváltás, nagyon jó, már meg is etettük a cicát, úgyhogy minden király. Szevasz Blazect, köszi szépen, hogy benéztél. A kamerát is átfordított, hogyha olyan. Sajnos nem érem el a kamerát. Sajnos nem tudok mit csinálni. Nagyon messze van a kamera. Nem érem el. Nem tudom forgatni. De hogy így, hogy elkezdeném forgatni a kamerát, akkor nem lenne mit megmutatni a nehezen összeharácsolt 5000 pontért. Tehát, hogy így egyelőre a kamera itt marad. Nyilván ezeket a készleteket, amik itt van mögöttem, már nem fogom mutogatni, bár az is tény, hogy ugye e fölött a polc fölött, amit láttok, van még egy, és ott is van egy, kettő, három, négy készlet, amit egyébként le lehetne szedni, és meg lehetne mutatni, de majd idővel 5000 pontonként meg lesz itt mutatva minden is. Tényleg. Jaj. Blazec írja, hogy lemaradtam, volt már, hogy a Black Widow megy a Disney Plus-ra is. Igen, Blazec, azzal kezdtük az adást, hogy megbeszéltük, hogy a Black Widow július 9-én kerül a mozikba, ugye a mostani, tehát hogy megint eltolták a megjelenést, május 7-én lett volna a premier, de eltolták július 9-re, és július 9-én nem csak a mozikba fog bekerülni a film, hanem felkerül a Disney Plus-ra is, viszont sima Disney Plus előfizetéssel nem lesz megnézhető, hanem valamennyi extra pénzt fizetni kell majd érte, ugyanúgy, ahogy a Mulanért. Igen, ezt kitárgyaltuk. Ez volt, lássuk be, ez volt a mai nap egyik legfontosabb történése. Ha egyszerre kiváltunk 20, 50 000, 20-20, 5000 pontosat, akkor room tour nem, sajnos nem lesz room tour, tehát ugye ezt nem tudom megígérni, hogyha egyszerre lesz kiváltva 20, 5000 pontos, akkor ide fogok hozni 20 minifigurát. És így megmutatom őket, hogy na, macogó, mutasd meg egy random Funko Pop figurát. Na, ez is megvan. És lehetnék köcsög, és mondhatnám azt, hogy itt vannak az asztalon random Funko Pop figura, de nem leszek az, hanem akkor hozok egyet. Úgyhogy megint kérek egy fél másodperc, vagy 20 másodperc türelmet, és hozok egyet, amiről mesélni fogok. Egy olyan Funkót hoztam, amit szerintem amit nem találtok ki. Mondjatok légy szíves tippeket. Mondjatok légy szíves tippeket, hogy szerintetek milyen Funkó van a hátam mögött a kezemben. Tippeljetek. Szerintem nem fogjátok kitalálni. Pókember, hát srácok. Ennél egy picit legyetek kreatívabbak. Nem Batman, nem Star Wars. Egy olyan figura van ott, amit nem találunk ki. Na, hát abban egészen biztos vagyok, hogy ha ki ezt kitalálja, az igazi száj képességekkel rendelkezik. Nem Gamora, nem Ghostbusters, nem Thanos, nem Alien, nem Harry Potter, nem Jason Voorhees. Nagyon fogtok röhögni, mikor megmutatom. Nem Rorschach. Még. Nem is szuperhősös. Nem szuperhősös. Amy? Nem. Nem. Te kiestél. Nem, Herr. Nem. Hannibal Lecter? Nem. Macska? Nem. Oké. Amy ellőtte a point. Ez bizony Harry Herceg és Meghan Markle egy dupla közös Funkóban. És biztos felteti most magatoknak a kérdést, hogy a picsába van neked Harry és Meghan Markle Funkód B-t. Hogy sikerült ezt összeadnod? Te ezért pénzt adtál? Na kérem, a helyzet az egyébként, hogy a teljes királyi családból van Funko Pop sorozat, tehát, hogy Bözsit is be lehet szerezni a másik gyereket a feleségével. Azt hiszem, talán Diana is volt, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de hogy az élő királyi családtagok közül egy csomót meg lehet venni Funko figuraként, és nyilván Amy azért tud ennek a létezéséről, mert hogy neki már ezt mutattam korábban, sőt, igazából szerintem még a Geek Life-ra is kikerült ez a szent. Na, de elmondom, hogy került ez hozzám. Nyilván soha a büdös életben nem akartam ezért pénzt adni, és van a Pop in a Box nevezetű szolgáltatás, ami konkrétan egy ilyen előfizetéses szolgáltatás, és azt kell róla tudni, hogy egyrészt ez egy webshop, ahol tudsz választani mindenféle, tehát hogy meg tudod venni a legújabb pop figurákat, viszont van egy előfizetéses rendszere is, és gyakorlatilag kiválaszthatsz magadnak témákat, hogy egy adott összegér, ami azt hiszem, nem is tudom, tehát, hogy ilyen egy alap Funkónak az áráért így küldenek neked minden hónapban random szetteket, és úgy van megcsinálva a rendszer, hogy te még be is jelölgetheted, hogy mi az, amit szeretnél, mi az, amit nem szeretnél. És a rendszer ebből sorsolja ki neked, hogy mit fog küldeni, és röhögtök, pénzt soha nem adnék ezért, de hogy én emlékszem, mikor elkezdtem beállítgatni, hogy mit szeretnék, hogy meg mit nem, akkor erre rányomtam, hogy hát ez egy dupla csomag, ez nagyon vicces, Harry és Meghan, akkor még nem is sejthettük, hogy mekkora, milyen irányt fog venni ennek a két embernek a házassága, hogyan fogják hát nem is tudom, nem romba dönteni a brit királyi családot, de hogy őrületes balhé lesz belőle, hogy ők kilépnek, na mindegy, tehát hogy akkor még nem sejtettünk semmit, de hogy így rányomtam, hogy ez olyan vicces, hogy ezt elküldik nekem, akkor boldog leszek. Úgyhogy ott volt a listámon, és jött az előfizetéses csomag, és kibontottam, és ez volt benne, úgyhogy ez megvan, és hogyha egyébként megfordítom, akkor ott láthatjátok, hogy nem látjátok, mert szétvilágítja egyébként megint a lámpa, de hogy itt van egy Bözsi mama is, nagyon szép zöld ruhában és zöld kalapban. Úgyhogy azt hiszem egyébként kiválasztottam a legegyedibb Funko páros figurámat, amit meg tudok nektek mutatni, de hát végre valaki kiváltotta, úgyhogy elkapott a gépszi, és úgy gondoltam, hogy akkor ez egy erős nyitás lesz. És egy kicsit szomorú vagyok, hogy Amy előtte a point a chatben, de látom, hogy azért így is sikerült néhány embert meglepnem ezzel, úgyhogy tök boldog vagyok, hogy ma már volt Lego, ma már volt képregény, ma már volt Funko, úgyhogy tök jó. Jó, igazából viccelek, Amy, egy pillanatig sem kell sajnálod. Biztos voltam benne egyébként, hogyha valaki, akkor te ki fogod találni, hogy ez lesz az a különleges Funko, ami itt van a hátam mögött, úgyhogy tök jó, hogy följött, mert szerintem tök poén ez, és nincs is szívem megválni tőle. Egy darabig gondolkodtam rajta, hogy eladom, de nem, tehát hogy ettől a Funko figura párostól biztos, hogy soha nem fogok megszabadulni, még az is lehet, hogy majd most felmegy az értéke, hogy mit tudom én, mert hogy kiváltak ezek a fiatalok a brit királyi családból, csodálatos. Úgyhogy őket itt is hagyom. A Tumblr-rel ellentétben így hagyom őket, hogy Meganék itt vannak velünk. Jaj, nagyon jó, ez vicces volt, ez jó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy szép sorban kiváltottátok az összes lehetőséget. Most már tényleg minden is volt, ami lehet. És Tomi kérdező, hogy lenne bárki, aki megvenné? Egyébként lenne. Tehát, hogy konkrétan emlékszem, hogy amikor kiraktam a Twitterre, mikor megérkezett, akkor volt is, aki rögtön kérdezte, hogy hol lehet ezt megvenni. Úgyhogy gyanítom, hogy nagyon gyorsan meg tudnék szabadulni tőle, ha akarnék, de nem akarok. Gyula kiváltotta a mentsél légy szíves pontot, na hát menteni nem fogok, mert hogy ugye azt a lehetőséget azért választottam, mármint hogy azért csináltam ilyet, mert ugye vasárnap volt a videójátékos stream, és a Falloutban nincsen automatikus mentés, úgyhogy azzal próbáltam a saját helyzetemet is megkönnyíteni, hogy beállítottam ezt a csatorna pontos lehetőséget, hogy így szóljatok, hogy mentsem el a játékot, és nem vettem ki, de jól fog ez még jönni a jövőben, mert hogyha visszatérek majd a Fallout-os streammel, akkor ott bizony tényleg, ha belefeledkezem a játékba, akkor hajlamos vagyok elfeledkezni attól, arról, hogy menteni kell, aminek bizony a Falloutban igen komoly következményei tudnak lenni, hogyha mondjuk 2 óra hosszán keresztül nem mentesz, ezt már megtanultam fiatal koromban, de hogy manapság minden játékban van autómentés, úgyhogy teljesen leszoktam a manuális mentésről egy csomó játék esetében, úgyhogy ezért volt ez az 50 pontos mentsél légy szíves. Úgyhogy menteni most nem tudok, de iszok. Köszi szépen, Tomi, hogy benéztél. Remélem, hogy itt leszel péntek esetén. Igen, tudom, hogy ki lehet kapcsolni ezeknek a beváltását, de hogyha valaki 50 pontot arra akar elkölteni, hogy mentsek, miközben nem tudok menteni, akkor én mentek, legyen az, hogy ezért az 50 pontért most itt van előttem a jegyzetfüzetem, és rajzolok bele egy flopit, mint mentést, ugye mind a mai napig flopikat szinte már sehol nem használunk, de hogy még mindig a flopi lemez az ikonja a mentésnek egy csomó alkalmazásban, szoftverben, úgyhogy rajzolok ide egy flopit 50 fontért, ne mondja nekem senki, hogy elpazarolt 5 pont volt. Itt van a kis floppy. Nem látszik, mert mindent kiéget a LED lámpa, de itt a floppy, lerajzoltam. Nem volt hiába való az az 50 pont. Renátó pap kérdezi, hogyha szabad egy indiszír kérdés, egy nagy takarítás, sportanítás mennyi időbe telik ennyi geek stuff mellett? Annyira tudtam, hogy valaki ki fogja váltani a második mentést. Tehát amíg megrajzolom a második floppy lemezt, ha már így szivattok, akkor elmondom, hogy úgy szoktam takarítani, hogy soha nem egyszerre takarítom le a különböző cuccaimat, legyen az figura, Lego, bármi, hanem általában a lakásnak a különböző pontjait szoktam. Oké. Akkor jön a harmadik floppy lemez is. Szóval a lakásnak a különböző pontjait szoktam egy alkalommal egy hétvégén lepucolni. Például ezt a nagy tévészekrényt, aminek a tetején van egyébként egy csomó Lego, meg itt a fakokban is van, ezeket szoktam egyszerre letakarítani, akkor például külön alkalommal leszoktam letakarítani a hátam mögött lévő polcokon lévő Legókat, külön alkalommal szoktam letakarítani azokat a polcokat, amik itt a könyves polcon mögött vannak, és a másik szobában lévő polcokat is általában egy külön alkalommal szoktam letakarítani, ugyanis egész egyszerűen tényleg, tehát hogyha egyszerre akarnék letakarítani mindent, akkor arra valószínűleg nem lenne elég egy hétvége, és a végére nagyon frusztráltan érezném magamat. Tessék, ott van, nem látszik, nem így talán egy picit látszik, ott van 5 floppy lemez. Lerajzoltam őket. Lássátok, ki van dolgotok. Köcsögök. Na. Floppy lemez rajzolgató stream. Na, ezt sem láttam jönni. Legközelebb kussolok. Tehát, hogyha valaki kiváltja a mentést 50 pontért, nem fogom azt mondani, hogy akkor rajzolok egy floppy lemezt, mert visszaéltek a helyzetetekkel. Ez az igazság. Na. Jaj. És még csak kedv van. Lassan elfogy a vizem, és a macska nem is ivott belőle. Megmutatnám, hogy milyen szépen írok, de nem tudok, mert hogy szeretek flexelni azzal, hogy egyébként szépen írok, de nem tudom, hiába mutatom bele a kamerába a jegyzetfüzetet, amiben látszik az írásom, annyira erős a LED fény, ami velem szembe van, hogy egyszerűen nem tudom megmutatni. Ja, egyébként nem halljátok, de Oberon itt van mellettem a kanapén, és alszik, és álmodik, és valószínűleg éppen nem tudom, valakiket kerget, mert nagyon hangosan, hát nem is szuszog, és nem is nevezném horkolásnak, de hogy hangokat ad ki, és közben néha még mozognak a kis lábacskái is. Egészségedre, Zsolti, köszi szépen! Igen, majd, hogyha lesz egy extra kamera, amit be lehet ide állítani, akkor majd szépen még írok is nektek, meg láthatjátok, ahogy rajzolom a floppy lemezeket, meg mutogatom nektek majd a minifigurákat, meg mindent, de egyelőre még nincsen második kamera, egyelőre a normális játék streamelésére is alkalmas laptop megszerzése felé vezető úton vagyok épp. Tényleg, ha minden jól megy, akkor... két héten belül meg lesz az új laptop. Szia, Dani! Köszi szépen, hogy benéztél, beköszöntél! Kalligrafikus rajzolós stream. Na, azt nem ígérem, arra egyébként mást kellene megkérni, ugyanis írni egyébként egészen szépen tudok, de a kalligráfia az nem megy. Hátrafelé nyilazós stream, az sem lesz. Nem vagyok elég mély magyar a hátrafelé nyilazáshoz, tehát hogy én egy lipsi vagyok. Én nem tudok hátrafelé nyilazni. Még csak életemben nem ültem még lovon. Kész csoda, hogy még megtűrnek ebben az országban. Szóval nem, hátrafelé nyilazó stream nem lesz. Funko stream, na az lesz. hátrafelé nyilazás itt nem lesz. Itt a nyugati métej a lényeg. Így van. Na jó, de szültél ma már? Nem szültem még ma picsába. Vagy hát, mit nevezünk szülésnek, ugye? Egy csomó mindent nevezhetünk szülésnek. Szóval, na, ne menjünk ebbe bele. Kozár Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettél, és itt vagy velünk. Reméljük, hogy a floppy nevezek nem veszik el a kedvedet attól, hogy itt maradj velünk. Azoknak, akik esetleg mostanában csatlakoztak be a streambe, azoknak gyorsan bepötyögöm a Discord szerverünknek a linkjét. Csatlakozzatok bátran, és Émi kérdezi, hogy ezt vegyem nemnek, hogyha szeretnéd, nyugodtan belinkelheted a Twitterről a kézírásomat, ha már megmutatni nem tudom, legyen róla link. Viktor kérdezi, hogy szia, milyen napod volt? Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként teljesen okés napom volt, nem történt ma igazából semmi különös, reggel felkeltem, kicsit nehézkesen keltem ki az ágyból, nehezen vettem rá magam, hogy elinduljak a melóba, de aztán végül sikerült összeszednem magam, és elmentem dolgozni. A kollégáimmal csináltuk a 24.hu-t, én írtam egy cikket, ami majd később lesz olvasható a portálon. Egyébként pont arról a laptopról írtam, amiről éppen streamelek, és tesztem van nálam. Ez egy Lenovo Yoga 9. Gyakorlatilag 9-től 5-ig melóztam. Tényleg semmi egészen rendkívüli nem történt ma. Meló után hazajöttem, kicsit pihentem, megvacsoráztam. Itt ültünk a kanapén Oberonnal, aztán pedig ilyen 6 óra után elkezdtem összekészülni a streamhez. Azt tudni kell, aki esetleg nem rendszeres nézője a streamnek, hogy ez itt egyébként a nappali, a lakásnak a nappalia, és alapvetően a lakásnak a közepén nincsen egy íróasztal, amiről streamelni szoktam, hanem minden adás előtt összerakom ezt az asztalt, mert hogy egyébként ez az asztal, amikor nem streamelek, akkor szét van szedve, tehát hogy lecsavarom róla a lábakat, az asztallapot berakom a kalapé alá, a lábakat berakom a kalapé alá, tehát hogy minden stream előtt ide bekészülök, összerakom az asztalt, felszerelem az állványt, beállítom a LED-fényt a kamerával, ide rakom a laptopokat, egyiken nézem a chatet, amit írtok, a másikon gyakorlatilag a másikról streamelek, szóval igazából ennyi történt ma. Már várom, mikor kezdünk el nagyobb lakást keresni, írja Timi, na hát azt én is várom. Tehát, hogy azt én is szeretném, már nagyon várom, hogy eljussak oda, hogy elkezdhessek keresni egy nagyobb lakást, úgyhogy légy szíves, iratkozzatok föl mindnyájan, és akkor nem tudom, feliratkoztok mindnyájan, eltelik mondjuk 10-12 év, és nekiállhatok keresni egy nagyobb lakást. Közben Viktor írja, hogy floppy lemez, magnókazetta, Tetris, a jó 90-es évek, de imádtam. Igen, egyébként nem tudom, valószínűleg nem voltál itt néhány hete, volt egyébként egy stream, egy ilyen beszélgető stream, ahol rengeteget nosztalgiáztunk a 90-es évekről, az első mobiltelefonokról, az internetnek a megjelenéséről, a betárcsázós netről, a Napsterről, amikor örömújongásba kezdtem, mikor végre elértem a 3 kilobyte per szekundum letöltési sebességet, és MP3-akat tölthettem a gépemre, szóval, hogyha nosztalgiára vágysz, akkor a legjobb helyre jöttél, mert hogy előbb-utóbb itt mindig előjön a nosztalgia. Kicsit korábban épp a Tini Ninja Technicsökről beszélgettünk, ami szintén a 90-es éveknek az ajándéka volt sokunk számára, úgyhogy bármi is történik itt ezen a csatornán, előbb-utóbb visszarévedünk a boldog 80-as és 90-es évekre, és beszélgetünk róla egy kicsit. 90-es évek nosztalgia után jöhetne a 2000-es évek. Most próbálom egyébként kitalálni, hogy a 2000-es években nekem mire emlékezem vissza, de nekem, hogy a 2000-es éveknek főleg az eleje, egyébként az a főiskolát jelenti, És egyébként ez egy kifejezetten boldog időszaka volt az életemnek. 20 évvel ezelőttről beszélünk egyébként, 2001 és 2005 között voltam főiskolás, és nekem tényleg, tehát hogy a 2000-es évek nosztalgiáját azt a kollégium jelenti, a csajozások, a kocsmázások, a szerda esti főiskolás disznó, nem disznó, hanem diszkó, meg a sok őrültség, amit csináltunk egyébként Esztergomban, amikor oda jártam főiskolára. Viktor írja, hogy a Pokémon Tazó is kedvencem volt. Hú, a Pokémon Tazó... Nem, az még igen. Tehát, hogy nem is emlékszem, hogy melyik chips mellé csomagolták a Pokémon Tazókat, de hogy emlékeim szerint nekem az még volt. Két kazettás dekkel másoltuk a C64-es játékokat. Hú, igen. Igen. Na, beindult a nosztalgia vonat. Van itt minden. Cheetos, tényleg. A Cheetos mellé volt a Pokémonos Tazó. De hogy várjunk csak, én szerintem nem Pokémonos Tazót gyűjtöttem, hanem a Pokémon előtt szerintem volt valami más. Mert szerintem a Pokémonos Tazó az már a 90-es évek második fele, és én szerintem az általános iskolában gyűjtöttem a Tazót, de ebben már nem vagyok biztos. Olyan régen volt. Yu-Gi-Oh! Nem. A Yu-Gi-Oh! Az nekem teljesen kimaradt. Tehát, hogy a létezéséről tudok, de mind a mai napig fogalmam nincsen róla, hogy a Yu-Gi-Oh! Valójában miről szól. Hú, Jézus írja, volt Lego Bionicle, Sámán király, Beyblades, na ezek nekem mind kimaradtak. És Tazó tud, 98 után volt, akkor lehet, hogy mégis középiskolában. Lehet, hogy mégis középiskolában mégiscsak volt Tazó. Vagy lehet, hogy nekem nem is volt Tazó, csak tudtam a Tazó létezéséről. Már igazából egy kicsit mindig így teljesen meg tudnak csalni az emlékeim. De tudom, tehát hogy a Tazónak a létezéséről tudok, de lehet, hogy nekem már sosem volt. De egyébként tényleg bármilyen meglepő Jézus, nekem a Lego Bionicle már kimaradt az életemből, a Sámán királyos Tazóra nem is emlékszem, és a Beyblades-nek a létezéséről is tudok, tehát hogy hallottam már róla, de fogalmam sincs, hogy az is, hogy miről szól. Tehát, hogy így, nekem igen, tehát, hogy nekem a 90-es évekből az utolsó nagy rajongás, amivel lezárultak ezek a rajongós dolgok, az a Dragon Ball volt. Tehát, hogy engem a Dragon Ball mánia volt az utolsó, ami a tinédzser éveimben elkapott, és azon felül gyakorlatilag csak a pókember iránti rajongásom maradt meg, és csak a késő 20-as éveimben jöttek vissza az olyan dolgok, mint a Lego, meg például a különböző akciófigurák gyűjtése, meg ilyesmi. Igen, egyébként közben Attika írja, hogy neki van valahol egy-két Bionicle szettje, hogyha azok egyébként megvannak hiánytalanul, és még megvan hozzájuk a doboz is, azok a speckó dobozok, amiből ki lehetett szedni őket, azoknak egyébként egész jó értéke lehet. Úgyhogy... Jaj, Blészek, mit írtál be? Ennyi. Mi történt? Teljesen lemaradtam róla. Szóval igen, egyébként tök érdekes, hogy nekem a Bionicle teljesen kimaradt, és én a Bionicle-re mindig is úgy tekintettem, hogy de furcsa Lego ez. Soha nem tartottam Legónak, és soha nem játszottam Bionicle-lel, és az animációs sorozatból sem láttam egy darabot sem. Csak tudom, hogy van belőle. Aki valaki írja, hogy én a Bionicle utódjáért, a Hero Factory-ért voltam valamiért annó oda. Hú, a Hero Factory-ra meg már nem is emlékszem. Jézus írja, hogy nem tartotta legónak, hozzuk a fáklyákat. Eretnekséget mondtam, tényleg, tehát, hogy én tehát, hogy a Bionicle volt az, ami olyan elemekből állt, amit a klasszikus Lego alkatrészekkel nem, én legalább, nyilván nem legóztam velük soha, de nekem mindig úgy tűnt, hogy azzal nem nagyon lehetett mit, tehát, hogy a Bionicle cuccokat Bionicle cuccokból tudtál építeni, és csak nehezen lehetett házasítani a klasszikus Legóval, de lehet, hogy tévedek. Fogalmazzunk úgy, hogy a Bionicle volt a 2000-es évek MCU-ja. Akkor kezdjem el sajnálni, hogy kimaradtam belőle? A Tomi kérdező, a Dragon Ball magyar intrójára emlékszel-e még? Persze, most nem fogom elkezdeni énekelni, de természetesen szerintem soha nem fogom elfelejteni a Dragon Ball-nak az intróját azzal a borzasztóan lemagyarított szöveggel. Jaj. Volt egyébként Playmobilom is gyerekként, de hogy én inkább legós voltam. Tehát, hogy tudom, hogy voltak Playmobil szettjeim, de hál' Istennek én azon gyerekek közé tartoztam a 80-as években és a 90-es évek elején, akik karácsonyra és szülinapra mindig Lego szettet kaptak, és tök érdekes, ugye múlt héten otthon voltam Gyöngyösön anyukámnál, és sétáltunk a városban, és el is sétáltunk azok mellett, az épületek mellett, amikben a 80-as években, illetve a 90-es évek elején a dollárboltok üzemeltek, ugye a 80-as évek végén, meg még a rendszerváltás idején konkrétan Legót csak dollárboltokban lehetett vásárolni, és egy időben egyébként a dollárboltok olyan üzletek voltak, hogyha jól emlékszem, hogy tényleg csak valutában lehetett fizetni, forinttal nem. De hogy például én kaptam Legót, például a legós, a vonatos Legómat, azt ha jól emlékszem, akkor azt az osztrákoknál vásárolták kőkemény valutáért, akkor még márkáért. Tehát, hogy az első videómagnónk és a Commodore 64-ünk is Bécsből érkezett. Tehát, hogy apum ezeket a műszaki cikkeket még Bécsből hozta, ugyanis a 80-as évek végén és a 90-es évek elején konkrétan voltak olyan buszjáratok, amik semmi másról nem szóltak, csak hogy reggel felszálltak rá az emberek, ki lehetett buszozni Bécsre, lerakták őket a Mária Hilfer Strasszén, és akkor az emberek özöllöttek az osztrák boltokba, a magyarok, ahol meg lehetett venni olyan dolgokat, amit itthon nem. És nekünk ebből az időből még tényleg, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy az első GVC videómagnónk az Bécsből jött, de a Commodore 64-ünk, amit akkor kaptunk meg, amikor én még óvodás voltam, tehát hogy még csak nem is iskolás voltam, hanem óvodás, tehát hogy valamikor 86-87 tájékán, az biztos, hogy Bécsből érkeztek. Ja. Ez már megint a csúcs retro vonal egyébként, tehát hogy tök durva belegondolni, hogy mekkora szám volt egyébként a 90-es évek elején ilyen 92 magasságában, hogy itthon lehetett Sega Mega Drive-ot venni, mert hogy például a korábban megjelent Nintendo konzolokat ugye nem lehetett megvenni. Ja, tényleg Csiki írja, hogy nem márkáért, hanem shillingért. Valóban a márka a németeknél volt, és igen, az osztrákoknál pedig shilling volt, valóban. Bár lehet, hogy lehetett márkával is fizetni az osztrákoknál, erre nem tudom, de tény, hogy a márka az a németek pénze volt, ez biztos. De szerintem lehet, hogy az osztrákoknál lehetett fizetni márkával, és nyilván nem mondták azt a jobb valutára, hogy ezt innen vidd el, Béla, nem kell. De hogy tény, hogy a márka az a németeknek a pénze volt az euró előtt, tök durva, hogy ja, euró is, mert milyen régóta van, hogy bár mondjuk én emlékszem, hogy de hogy nem, igen, persze, nyilván fizettem fonttal a briteknél, hiszen ők soha nem vezették be az eurót, hülye vagyok. Jaj. Micsoda idők voltak. Most azon gondolkodom, hogy mi volt annak a listának a neve. Tehát, hogy az országnak volt egy listája, ami rajta voltak azok a műszaki eszközök, amiket nem lehetett behozni, nem lehetett forgalomba hozni Magyarországon. Valaki tudja esetleg hogy mi volt az a lista? Tehát, hogy egy ideig azon biztos, hogy szerepelt például a Commodore 64. És például hiába, tehát, hogy itthon rengetegen fejlesztettek úgy Commodore 64-re, hogy valójában itthon hivatalosan nem lehetett Commodore 64-et kapni. Volt ennek a listának egy neve? Nem Kubatov lista, az egy teljesen másik lista. Azon nem műszaki cikkek szerepelnek. Nem fog eszembe jutni a neve. C64 helyett itthon videójáték. Kokomlista, azaz a kokomlista, tényleg, tehát hogy azon konkrétan nit tudom én, tehát hogy így szerepeltek ezek a tételek, amik nyilván ahogy haladtunk a rendszerváltás felé, meg oldódott a hangulat, tehát hogy a 80-as évek végén simán be lehetett már hozni Bécsből ezeket a cuccokat. Nyilván volt idő, amikor még csempészni kellett, de nyilván tényleg a 80-as évek végén, a 90-es évek elején már voltak, tehát hogy így vállalkozások épültek arra, hogy vitték ki a magyarokat Bécsbe, hogy aztán ott bevásároljanak, és van, aki dunyhát vett, van, aki pedig Commodore 64-et, meg GVC videót. Kokomlista, tényleg, wow. Meg Lewis Farnert is, bizony, tényleg, tehát, hogy igen, tehát, hogy márkás cuccokat itthon nem lehetett csak úgy boltban venni, tehát, hogyha volt susogós Adidas melegítőd, akkor te vagány csávó voltál, vagy vagány csaj éppenséggel. Tényleg, tehát, hogy itthon nem lehetett csak úgy Adidas cuccokat venni, vagy Lewis Farmert venni. A Lewis Farmer volt a nyugat. Igen, mondjuk így, Haiti Nokia, na, jönnek vissza a dolgok, megint felültünk a retro vonatra. Bizony, voltak, ITT Nokia, édes Istenem. Wow. Valahogy rendszeres időközönként mindig kiukadunk itt ezeknél a nosztalgikus dolgoknál, de nyilván egyáltalán nem bánom, mert hogy egyébként te körülök neki, hogy nekem még ezek emlékek. Nem csak meséltek róla emberek. Én írja, hogy nekem a világítós talpú cipő volt a kedvencem. Bizony, tényleg a 90-es években, mikor megjelentek ugye azok a cipők, amiknek ugye ilyen átlátszó betétek voltak a talpában, és ilyen egészen borzasztóan néztek ki, és ennek a továbbfejlesztett változata volt, amikor már világított a cipő, és ugye jöttek azok a cipők, amikor világított, és kereke volt a cipőnek. Tehát ugye a sarkában volt a kerék, és akkor tudtál vele gurulni, hogyha megfelelő szögbe állítottad a lábadat. Wow, igen. Tehát, hogy amikor még a gyerekeknek volt világítós cipője, és nem a kutyáknak világítós nyakörve. Ja. Tudom, hogy én is szerettem volna világítós cipőt, és világítós cipőt szerintem soha nem kaptam, de hogy olyan cipőm egy időpontból, emlékszem, hogy valamikor szerintem ilyen 96-97 magasságában lett olyan cipőm, aminek, sőt nem, ez szerintem inkább 93-94, amiben voltak ilyen átlátszó dudorok, és elképesztően menőnek éreztem magam, annak ellenére is, hogy Budapesten vettük a nagy kínai piacon, amit ugye azóta bezártak. Tényleg a holdjáró, a csótányroppantó cipők, az is ugye azok a 90-es éveknek a második felébe jöttek divatba. Amikor a Biző márka, ami nem relációban mondom most ezt a csótány roppantókkal, de emlékszem, hogy a csótány roppantók ugyanakkor voltak menők, amikor menő volt a Biző cipő, meg a British Knights cipők. Emlékszem, menő voltál, hogyha BK csukád volt. Nekem nyilvánvalóan nem volt se Biző cipőm, se BK csukám, én Dorcóba jártam akkor is, úgyhogy én nem tartoztam a menő csávók közé, de mindig megnéztem a busz megállóba, hogy fú, baszki, ennek a csávónak milyen menő csukája van. Yeah. azok a csodálatos 90-es évek, tényleg. Jaj, pajtások, 10 óra lesz pár percen belül, és elértük egyébként a 2 órás limitet is, úgyhogy, lassan egyébként zárnám a mai streamet, úgyhogy ha még valakinek van esetleg feltétlenül olyan 90-es évekbeli emléke, amit szeretne megosztani velünk, az jöhet a chatbe esetleg, hogyha van kérdés, amire szeretnétek, hogy válaszoljak így zárásként, akkor jöhetnek azok is, de egyébként ennyit terveztem mára, és tényleg ne feledkezzetek meg a Discord szerverünkről, csatlakozzatok a kis közösségünkhöz, kövessétek a Geek Life-ot, hogyha fönn vagytok Instán, fönn vagytok Twitteren, akkor kövessetek ott is, és hogyha nincs kérdés, vagy ilyesmi, akkor közben nézzük meg azt is, hogy kit lenne érdemes raidelni, hogy kihez csatlakozzatok át, hogyha én befejezem a mai streamet, illetve hogyha van Fun with Geeks, akkor mehetünk hozzá, de mehetünk egyébként Jupsikához is, Jubiska, bocsánat, mindig elrontom a nevét, nagyon béna vagyok, de hogy egyébként az a lényeg, hogy legközelebb pénteken lesz stream, akkor Marvel kibeszélővel kezdünk, aztán nyilván lesz majd minden más is, ahogy szoktuk, tehát hogy az első 20 perc, fél óra az mindenképpen Marvel kibeszélő lesz még hozzá, Falcon and the Winter Soldier-rel, és látom, hogy Bogyi kiváltotta a szavazást, úgyhogy megkérném valamelyik adminomat, hogy készítsen egy szavazást, és szavazzuk meg szépen, hogy kihez menjünk. Az egyik legyen a Fun with Geeks, a másik legyen Jubiska, legyen Rituska, illetve Eni anyu. Megvolt, Timi? Jöhet a szavazás? Szóval, még egyszer, szokkor Fun with Geeks, Jubiska, Rituska, vagy Eni anyu. Ebből a négyből lehet majd szavazni, és a ti kezetekben van a raidnek a sorsa. Köszi, Bogyi, hogy kiváltottad a szavazást, itt kérem szépen, demokrácia van, méghozzá nem illiberális, hanem akire szavaztok, oda megyünk. Még én is szavaztam. Van egyébként, nem vagyok most teljesen képben, de van valami időlimitje a szavazásnak? Ja, látom, hülyeséget kérdeztem, látom, hogy szépen megy vissza a lila csík, úgyhogy akkor azt még megváltjuk. Szóval, szavazás előtt, amiben belekezdtem, hogy pénteken ugye Marvel kibeszélő, aztán mindenféle beszélgetés. Köszönöm szépen a követést, azt a mindenit itt épp a végére érkeztél meg, de ez ne törjön le. Szóval pénteken Marvel kibeszélő, aztán mindenki beszélő, szombaton Pod of the Morning Dave-vel. Bízzunk benne, hogy szombat reggelre jóvá hagyják egyébként a partnerségemet, és akkor tudom majd squad streamet nyomni, tehát hogy nem csak Dave-nél lesz az adás, hanem egy időben nálam is, illetve vasárnap biztos, hogy lesz Lego stream, azt még nem tudom, hogy mit fogok összerakni, és mivel nem tudom még, hogy mit fogok összerakni, az sincs kizárva, hogy nem összerakni fogok valamit, hanem szétszedni. Mert hogy olyan még nem volt. Tehát, hogy simán lehet, hogy vasárnap egy teljesen különleges Lego szétszedős streamet fogok tartani Lego összerakás helyett, és hát ahogy nézem egyébként, hogy Dave vezet eddig, de még hátra van legalább egy perc, úgyhogy tessék szépen szavazni. De én úgy látom egyébként, hogy a Fun with Geeks csatorna lesz itt a nyertes. Elkezdem bepötyögni a dolgokat, és amíg letelnek a szavazás utolsó másodpercei, szeretném megköszönni, hogy velem töltöttétek a kedd estét, hogy itt voltatok, és megint beszélgettünk. Voltak kérdések, nosztalgiázatunk, én szokás szerint nagyon jól éreztem magamat, tök gyorsan elröppent ez a két óra. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kiváltotta a képregényes, a fankós és a legós lehetőséget. Szerintem ez kifejezetten fun volt, és közben meglett az eredmény, a Fun with Geeks lett a nyertes, úgyhogy beírom a szükséges betűket. A fináléra megérkezett Oberon is, hogy elköszönjen tőletek. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor indul a raid, érezzétek jól magatokat Dave-nél, segítsetek neki sokkal jobb harcossá válni az online csatatereken. Jó éjszakát kívánok mindenkinek! Jó, visszaszámlálás. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Indul a raid. Sziasztok!